NPO Radio 1. Het NOS Journaal. De Amerikaanse rechtbankjury heeft de democratische senator Bob Menendez schuldig verklaard aan corruptie. In ruil voor invloed nam hij steekpenningen aan van zakenlieden en de Egyptische overheid. Hij krijgt eind oktober zijn straf te horen. Driekwart van de leerlingen in groep 8 die bij de doorstroomtoets beter scoorden dan het advies van hun leerkracht hebben vervolgens een hoger schooladvies gekregen. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs. De doorstroomtoets heeft de centrale eindtoets vervangen. Leerkrachten zijn nu verplicht om kansrijk te adviseren. De actrice, zangeres en schrijfster Wieteke van Dort is overleden. Grote bekendheid kreeg ze door haar rollen in televisieprogramma's als De Stratenmaker op Zeeshow, J.J. de Bom voor Een de Kinderenvriend en Het Klokhuis. Verder maakte ze naam met de Late Late Lien Show. Wieteke van Dort was 81 jaar. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 7 wandelaars gedisqualificeerd. Eén van hen mag niet meer meedoen omdat hij aan de finish een medewerker van de organisatie heeft bedreigd. Op de ruim 45.000 deelnemers waren er vandaag 819 uitvallers. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. De Nederlandse voetbalvrouwen willen zich vanavond kwalificeren voor het EK. Maar dan moeten ze wel een punt pakken tegen Noorwegen. We blikken ook uiteraard terug op de toer-etappe van vandaag. En we bespreken het oudste fietscriterium van Nederland. Dat is de 8 van Kaam. En zijn nieuwe podcast. En die wil twijfelaars overhalen om toch zelf vooral op de fiets te kruipen om die sport te omarmen. Het komt vanavond allemaal voorbij in Langs de Lijn en Omstreken. We zijn er tot 11 uur. Maar we beginnen natuurlijk bij Noorwegen, Nederland. Nederland moet een punt pakken, staat er keurig in onze opening. Philip Koken. En de grote vraag is, gaat het lukken? Nou, voorlopig niet. Er tekent zich een vrij noodlottig scenario af vanavond. Want ja, er was maar één manier waarop Nederland zich niet rechtstreeks zou kunnen plaatsen voor het Europees kampioenschap voetbal volgend jaar in Zwitserland. En dat was als Italië thuis wint van Finland. En Nederland zou verliezen van Noorwegen. En als we naar de tussenstanden kijken, Italië leidt met 2-0. En Nederland staat sinds een minuutje of 10 achter tegen Noorwegen. Ja, het begon allemaal niet zo goed voor Nederland. De eerste 20 minuten waren onzeker, waren zenuwachtig. Nederland speelde de bal niet altijd naar goede kleur. En daar kwamen kansen aan voor Noorwegen, maar die werden allemaal gemist. Daarna kwam zo halverwege de eerste helft Nederland beter in de wedstrijd. Kregen corners, kregen ook wat halve kansjes. Van Miedema met name, een beetje van der Donk. Maar 0-0 was de ruststand. En Nederland zat goed in de wedstrijd. En dat was ook de reden dat Jonker in de rust niet wisselde. Hij liet zijn basis daar staan, wat hij toch 4 dagen geleden niet deed. Bij de 0-0 tegen Italië thuis. Ja, daarna ging het onmiddellijk mis. Kwam er een kans voor de verdette van Noorwegen, Graham Hansen. En daar kon Lise Kopp nog een handje tegenaan krijgen. Maar een kwartier later, zo in de 61ste minuut, ging het dan toch mis. Een corner voor Noorwegen. Die verkeerd werd verwerkt door Kerstin Kasparij. Die legde ze zo voor de voeten van Graham Hansen. Vanaf een meter of 8-9 schoot zij binnen. Dus leidt Noorwegen nu met 1-0. En komt plan B in aanmerking. En ja, dat plan B is zojuist ingegaan van Jonker. Hij heeft 2 keer gewisseld. Heeft spits Katja Snoeys erbij gezet. Esmee Brugs naar de kant. En ook nog een nieuwe speelster op de vleugel. Kerstin Kasparij naar de fout eruit gehaald voor Lynn Willems. Zo zijn we begonnen nu aan het laatste kwartier, waarin Nederland dus 1 keer moet scoren tegen Noorwegen om zich rechtstreeks te plaatsen voor het Europees kampioenschap. Ja, als je 3e wordt of 4e, dan ga je naar de play-offs en ontmoet je zwakkere tegenstanders. Niet uit de A-pool van de Nations League, want dit is een soort veredelde Nations League, deze kwalificatiepool. Dus dan zal het uiteindelijk waarschijnlijk toch nog wel goed komen. Maar Nederland had dat liever niet gehad. Had liever een paar oefenwedstrijden gespeeld in die periode aan het eind van het jaar. Om zich goed te kunnen voorbereiden op een Europees kampioenschap. Om ja, de transitie goed in te zetten waarin het Nederlands vrouwenteam nu momenteel wel zit. Nu wordt Berestein weggestuurd. 76e minuut. Een kans wellicht voor Nederland. Berestein krijgt hem voor de rechter. Probeert te schieten. Maar loopt zich vast daar in de drukte. En ook Snoeys kan er niet bij. En de bal kan worden uitverdedigd door de Noorse vrouwen. Dat doen ze door het centrum. Dat is niet handig. Er zit Groene daar weer tussen. Maar Groene kan Berestein weer niet bereiken. 14 minuten nog te gaan. Noorwegen gaat verdedigen. Eventueel nog gaan counteren. En Nederland probeert wanhopig dat ene benodigde doelpuntje te maken hier in Bergen. We bespreken de wedstrijd met onze analist. Dat is oud-international Jeannette van der Laan. Jeannette, goedenavond. Nederland. Goedenavond. Zit dus in de problemen, staat achter. Maar wat voor indruk maakt het team van Jonker op jou? Nou, een rommelige indruk. He, dus Nederland heeft moeite om echt de wedstrijd te controleren. Je ziet dat Noorwegen zowel in de eerste helft als na rust goed uit de startblokken komt. En vooral de Nederlandse verdediging onder druk wil zetten. Waardoor het heel moeilijk is om er voetballend onderuit te komen. En dat, ja, dat is natuurlijk het risico op balverlies. En daar, ja, daar zijn de Noorse wel echt heel goed in om die bal af te jagen. Dus je ziet echt met momenten dat ze met 5, 6 speelsters vol druk zetten. Mm-hmm. En dan komt Nederland echt in de problemen. Ja. En wanneer ze dat gaan controleren, dat hebben we ook gezien in de eerste helft, ook een fase in de tweede helft, wanneer de bal in de ploeg blijft. Hè, dat hebben we vaker volgens mij geconstateerd. Dat klinkt simpel. Maar wanneer Nederland gaat voetballen met Van der Donk en Brugts en Kaptein, ja, dan komen we naar voren. Ja. Maar we hebben nog heel weinig gecreëerd. Zie je dat die goal daar een kantelpunt in is? Of is het spelbeeld eigenlijk een beetje hetzelfde gebleven? Nou, dat was eigenlijk in een controlerende fase van het Nederlands elftal. En wat ik daar wel anders aan vond aan die goals, waar met name in die eerste helft de dreiging van Noorwegen over hun linkerkant ging, ging dat nu over de rechterkant, waar eigenlijk Brugts en Kasparij heel goed speelden en heel goed stonden. Maar dat was dus wel een verrassing dat Noorwegen het spel verlegde. En vanuit die kant kwam een corner en dan een afgeslagen bal die er goed ingeschoten werd. Maar dat was in de wedstrijd niet nodig. En je ziet wel dat Nederland vooruit wil voetballen. Maar het is het net niet. We verwachten veel van Minima. Maar de bal springt van de voeten iets te ver vooruit gespeeld. Van der Donk niet helemaal balvast. Het lijkt wel of Berestein voor ook niet helemaal goed de ruimte kan benutten. Dus ja, ja, je hoopt maar dat ze de gelijkmaker scoren. Want directe plaatsing, dat is natuurlijk wel het doel vanavond. Wat is het fysieke verschil? Zit er fysiek verschil tussen de teams in de duels bijvoorbeeld, wat jou betreft? Nou, Noorwegen staat er ook onbekend dat ze fysiek sterke speelsters hebben. Veel power hebben. Maar ik zie ook wel dat ze dat niet 2 keer 5, 6, 47 minuten kunnen volhouden. Je ziet dat wanneer Nederland volledig onder druk wordt gezet, als er kort op de bal wordt gespeeld, dat Nederland daar moeite mee heeft. Zeker omdat je de voetballend gewoon niet uitkomt dan. En dan ja, zie je dan met name dat spitsen het blijft proberen om een voetballend onderuit te komen. Maar ja, dat is echt een risico. Ik vind wel dat, ja, of Nederland nou fit genoeg is of niet, die discussie hebben we natuurlijk de laatste dagen wel gehad. Zo midden in de zomer een EK-kwalificatiewedstrijd spelen, maar ja, dat is nu geen excuus. Geldt ook voor de Nooren, toch? Die hebben ook vakantie gehad. Dat geldt ook voor de Nooren, ja. Ja. Kan ja, Nederland nog wat in de laatste voor Filip? De vorm. Filip Koken. 1-1 door Minima. Zat een levensgrote kans inderdaad in de eerste helft. Die bal sprong toe van de voet af. Maar nu springt ze het hoogst van iedereen als die bal voorkomt vanaf de rechterkant gegeven. En ze staat onder druk. Er wordt tegen eraan geleund. De keepster is ook niet ver van Noorwegen. En opeens hangt die bal en kopt Minima Nederland naar 1-1. Chastity Grant naar de rechterkant. Die versnelt. De bal wordt nog lichtjes aangeraakt. En dan sterk gekopt door Minima. En die verdedigster die tegen eraan hangt, Bergvand, die krijgt toch geen kans tegen Minima. Die heel goed timed en haar hoofd tegen die bal zet. En die bal wordt tegendraads ingekopt voor de keeper van Noorwegen. Die de bal uit het net moet halen. De handen gaan in de lucht van Jonker. En het is 1-1 door Minima. En ik zag Minima nog een paar minuten geleden bij Jonker staan en overleggen. Kan je wel die 90 minuten volmaken? We hebben je nodig. En je zag ook wat twijfel bij Minima. Die ja, niet zo sterk speelt als 4 dagen geleden tegen Italië. Maar toch uiterst nodig is, uiterst noodzakelijk ook is voor het aanvallende spel voor Nederland. En hier maakt ze ja, waarschijnlijk een bevrijdende 1-1 voor Nederland met nog 9 minuten te gaan. Het is leuk als je net zitten we net helemaal te analyseren wat er gebeurt. Er gebeurt er dit opeens. Schitterend doelpunt. Maar is het één dingetje, want Miedema, en dat zei terecht, heeft het moeilijk. Maar is het dan toch haar super iets dat zij dan toch weer nauwelijks balcontacten dit doet? Uiteraard, Miedema is natuurlijk wel een klasse apart. Hè? Dus wanneer ik zeg dat bij haar de bal van de voet springt, ja, dat verwacht je dan, of misschien verwachten we wel te veel van haar. Maar als iemand het team kan dragen op dit moment, dan is zij dat wel. En dat laat ze natuurlijk ook wel gewoon zien. Ze heeft een neusje voor de goal. Het was een geweldige voorzet van Grant vanaf de rechterkant. En dat is denk ik ook wat Grant wel goed kan. Versnellen en dan langs. Als ze wat meer in die verdedigende rechtsbackrol geduwd wordt. Dat hebben we ook gezien in de wedstrijd. Nou, wordt het moeilijk. Dit was een haarscherpe voorzet. En Miedema torent gewoon boven de verdediging uit. En kopt heel goed binnen. Nou, blijf erbij. We gaan even wat anders doen en dan komen we daarna terug bij het voetbal. Ja, want toch opmerkelijk nieuws uit de Nijmeegse Vierdaagse. Dat feest dat vandaag begon was wat één aspect in ieder geval minder feestelijk. De organisatie besloot namelijk om een deelnemer te disqualificeren, omdat hij tegenover een vrijwilliger een doodsbedreiging zou hebben geuit. Praten we over met de marsleider van de Vierdaagse. Dat is Henny Sakkers. Goedenavond. Goedenavond. Een disqualificatie vanwege een doodsbedreiging, is dat een primeur in de geschiedenis van de Vierdaagse? Ik durf niet voor 100% zeker te zeggen dat het een primeur is. Mm-hmm. Maar dat ik zoiets de laatste 10 jaar heb meegemaakt, nee. Nee, want de persoon die gedisqualificeerd is, die zei zelf tegenover Omroep Gelderland dat hij tegen iemand zei: de volgende keer neem ik een pistool mee. Is dat voor u de grens? Ja, dit is een bedreiging, ook in strafrechtelijke zin. En dat is voor mij absoluut de grens als je het gaat hebben over, laten we zeggen, de beschaafde manier waarop je met elkaar behoort om te gaan. Ook in deze sport, en wat mij betreft, was dat, om even bij het vorige item te blijven, een donkerrode kaart. Ja, de man die kon nog tot 8 uur in beroep gaan vanavond. Heeft hij dat eigenlijk gedaan? Ja, hij is in beroep gegaan en dat beroep wordt, als ik goed geïnformeerd ben, over een klein half uurtje behandeld. Oké, en bent u ook bij die beslissing betrokken of is dat dan een andere? Dat weet ik eerlijk gezegd nog niet, want het kan zijn dat er meer bezwaren zijn ingediend tegen andere disqualificaties. En dan moeten we het een klein beetje verdelen, omdat het reglement zegt dat die beslissing op bezwaar of op beroep, zo u wilt, eigenlijk zo snel genomen moet worden dat de wandelaar weet waar hij aan toe is als het beroep rondverklaard wordt. Dan kan hij namelijk vannacht weer aan de start moeten verschijnen. Dus we gaan dat heel snel, maar wel zorgvuldig behandelen. Waar ging die ruzie nou over? Waardoor ontstond het? Ik heb begrepen, hè, want ik ben er uiteraard zelf niet bij geweest. Ik heb het uit de rapportages moeten opmaken. Dat de wandelaar een aanwijzing kreeg van een controleur. Dat controleur is een soort scheidsrechter bij de Vierdaagse. En die niet wenste op te volgen. En daar is een woordenwisseling op gevolgd die de gevraagde uitlating tot gevolg heeft gehad. Maar wij kregen door dat het ging om dat hij eigenlijk harder wilde lopen dan is toegestaan. Of dan een safety car daarvoor rijdt. Ja, dat is wat ik begrepen heb, hè? De aanleiding geweest voor de controleur om een aanwijzing te geven. Blijf achter die safety car lopen. En dat wil de meneer niet doen. En daar is dan vervolgens die vervelende woordenwisseling op gevolgd. Hmm. Want het komt van buiten en dat zal het ook voor dus andere 47.000 wandelaars zijn overal als een groot feest. Maar goed, er zijn dus toch regels nodig. Waarom rijden jullie bijvoorbeeld nu met een safety car in deze Vierdaagse? Ja, dat is misschien goed dat ik uitleg dat de Vierdaagse geen wedstrijd is zoals we die kennen bij andere takken van sport. Het is een prestatietocht waarbij van iedere deelnemer verwacht wordt dat hij een bepaalde afstand binnen een bepaalde tijd loopt. Nu zijn er een aantal wandelaars die er toch een wedstrijdje van maken. En op zich moet ik zeggen, ja, dat moeten ze allemaal maar zelf weten. Maar zij gaan zo snel dat zij op parcoursgedeelten komen die door de politie nog niet vrijgegeven zijn. Met andere woorden, dat is niet veilig om daar op de openbare weg te gaan lopen. En misschien weet u, de Vierdaagse begint straks om 4 uur en is het nog donker. Dus het is puur een veiligheidsmaatregel. En met een knipoog naar de Formule 1 hebben ze dat vorig jaar de safety car genoemd. Dat is een voertuig, een elektrisch voertuig, dat rijdt 8 km/u. Nou, dat is een fors tempo in de wandelsport. En daar moet men achter blijven, omdat het parcours daarvoor niet veilig is. Ja. Komt het ieder jaar eigenlijk voor dat u handelend moet optreden? Als het gaat om het niet leven van de spelregels, komt dat ieder jaar wel een aantal keren voor, ja. Wat voor overtredingen moet ik dan denken? Nou, je kan denken aan wandelaars voor wie achteraf 50 kilometer toch een vreselijk te groot eind wordt. En dan gaan ze stiekem met 40 kilometer per uur lopen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En het verzoek om dan terug te gaan wordt genegeerd. En nou, dan is het einde oefening. Hoe ontdekt u dat dan? Voorkomt, via controles, vliegende controles, zeg maar even. Ja. Wat het meest voorkomt, dat zijn militairen die 40 kilometer lopen, maar dan moeten ze wel 10 kilo bepakking bij hebben. En dat wordt steekproefsgewijs met geëikte unsels gecontroleerd. En daar wordt ook wel eens tegen gezondigd. Oh. En dat is ook een strijd met de spelregels van de Vierdaagse, waarop disqualificatie volgt. Kunnen we het als algemeen toch gewoon wel zeggen, het is gewoon een hele feestelijke dag met af en toe een incidentje? Mij betreft wel, want het is natuurlijk niet de manier waarop deze prachtige toestacht worden. Als het sport ook hier gebeurt. Ik wil u danken voor uw uitleg en nog een mooie andere komende dagen wensen. De marsleider van de Nijmeegse Vierdaagse, Henny Zakkers. Dank u wel. Opeens moet niet Oranje, maar moeten de Nooren maken die nog aanspraken op de overwinning, Filip. Ja, we hebben nog 3 minuten te gaan. Ik denk heel veel blessuretijd, want we hebben veel blessures gehad in deze tweede helft. Onder andere een hoofdblessure van Graham Hansen, de sterspeelster van Noorwegen. En zoals Nederland afhankelijk is van de aanvallende impulsen van Miedema, is Noorwegen afhankelijk van Graham Hansen met succes. Ze scoorden allebei dus. En zojuist ging Graham Hansen er heel hard vandoor en moest ze neergehaald worden door Van der Donk, die daarvoor geel kreeg. Een van de laatste acties van Van der Donk. Miedema verdedigde nog bij die vrije trap. En ook bij een corner haalde achterin nog ballen weg. Maar een paar minuten later werd ze er toch uitgehaald. Miedema en Van der Donk naar de kant gehaald. De 90 minuten maakt Miedema dus niet vol. En Egorola en Leuchter zijn er voor hen ingekomen. Zo zijn we de slotfase ingegaan. En probeert Noorwegen nog aanvallend iets te betekenen. Maar is daar nu een actie van Berestein die de bal tegen een tegenstander aanschiet, waardoor de bal over de achterlijn gaat en Nederland een corner krijgt te nemen. Daar zal Nederland niet al te veel haast meer mee maken. Ik zie inderdaad de spitsen aankomen schokken om die bal nog te gaan nemen. Spitsen neemt alle tijd, waarom ook niet? Ja, 1-1, dat is voorlopig wel genoeg. Noorwegen heeft weinig kracht meer. Die hebben heel veel gegeven. Ja, alleen Graham Hansen die wil nog wel echt tempo maken om nog te proberen iets te forceren wat nodig zal zijn dus in de voor Noorwegen. Want als het zo blijft, dan gaan Nederland en Italië rechtstreeks naar het Europees kampioenschap volgend jaar in Zwitserland. Daar komt de corner dan uiteindelijk. En die bal wordt uit de doelmond weggekopt. Opgevangen daardoor Grant aan de rechterkant. Nog maar eens een keer een mannetje voorbij. Nee, dat doet ze niet. Ze legt hem nu rustig terug naar Groene. Groene weer terug naar Grant. Dat was de bedoeling. Daar komt Snoeys aan. Die komt daar voor Grant en loopt met de bal in de richting van de hoekvlag. En tikt de bal dan zelf over de zijlijn. Dat is althans de uitleg van de assistent scheidsrechter die niet dichterbij had kunnen staan. Daar is Snoeys het overigens niet mee eens. Die vond dat de verdediger eraan zat. Dat was dus niet zo. Noorwegen probeert nu de bal naar voren te trappen en hopen dat die bal een keer goed terechtkomt. Dominic Jansen vanaf eigen helft geeft die wel onmiddellijk weer terug. En zo probeert Nederland die tijd vol te spelen. En heeft het de klus bijna geklaard. We hebben nog een halve minuut te gaan. En dan weten we hoeveel blessuretijd er nog bij komt. Het zal me niet verbazen als dat nog zo'n 5 à 6 minuten zal zijn. De Engelse coach van Noorwegen is toch knap nerveus aan de zijkant. Dat is een coach die ook wel veel kritiek heeft gehad bij de afgelopen wedstrijden van Noorwegen. Er wordt haar verweten dat Noorwegen niet meer herkenbaar speelt. Een beetje te veel is afgeweken van de eigen lijn. 5 minuten minimaal inderdaad nog te gaan. Dat bord wordt omhoog gegaan. Nog 5 minuten minimaal. En dan weten we of Nederland inderdaad hier dat benodigde punt heeft gehaald. En er komt nog een aanval aan van de spits van Noorwegen. Die de bal ook onmiddellijk weer inlevert bij Groene. Daar is het beste ook wel af voor bij Noorwegen nu. Nu gaat Snoeys jagen en moet de bal worden teruggegeven naar eigen helft voor Noorwegen. Voorlopig lukt het Noorwegen niet om nog gevaarlijk te worden. Jeanette van der Laan, we kijken altijd naar dit soort wedstrijden. Dan zien we uiteindelijk dat je altijd toch een beetje achteruit gaat aan het einde. Is dat nou verstandig eigenlijk? Of moet je juist mensen van de goal afhouden? Of is dat makkelijk praten? Nou, dat is wel makkelijk gezegd. Je hebt ze natuurlijk wel het liefst zo ver mogelijk bij je eigen doel vandaan. Maar ja, kijk, Noorwegen is ook gewoon een heel sterk team. En heeft deze wedstrijd ook laten zien dat ze echt vooruit druk kunnen zetten. Waar Nederland eigenlijk de hele wedstrijd al moeite mee heeft. En dat zal in deze slotfase niet anders zijn. Dus je hoopt maar dat het ook goed uitpakt. En dan krijg je altijd dat hele wisselparadijs, zeg maar, met dat in- en uitlopen. Ja. Is dat allemaal logisch? Of is dat zo'n soort wetmatigheid geworden? Maar helpt dat nou eigenlijk veel? Nou, ik heb me sowieso eerder verbaasd bij de wissel, de dubbele wissel van Brugs en Kasparij. Hè, want ik vond dat Brugs echt wel goed speelde aan de linkerkant. En net vlak voor tijd een dubbele wissel Miedema naar haar doelpunt eruit. En Van der Donk een paar minuten voor tijd. Ja, ik weet het niet. Hè. Miedema had net een aansluitingstreffer gescoord. Dat heeft ook uitstraling natuurlijk op de Noren. Dus dat werkt beide kanten op. Ik ben niet zo van het wisselparadijs. Jij bent niet van het wisselparadijs. Nou kijk, Philip Koker, die is helemaal niet belangrijk of hij van het wisselparadijs is. Die weet wel hoeveel het staat, Philip. Ja, 1-1. We hebben nog 3 minuten aan blessuretijd minimaal te gaan. En de Noren gaan bouwen aan een aanval. En ja, je gooit die bal nu maar naar voren toe. En daar komt nog een bal aan en een poging op de goal van... Ja, van Manum denk ik dat het is. Ja, Manum inderdaad, die daar de bal naar de stuit neemt. Als ze helemaal vrij staat, daar op de rand van het 16 meter gebied. Ze krijgt ook wel heel veel ruimte hoor. Het is niet de minste speelster van Noorwegen. Die zou dat toch beter moeten doen. Egerola staat op afstand. Grant staat op afstand die naar binnen komt. En daar komt ze te veel met de voeten onder de bal. En jaagt de bal over de goal van Lise Kop. En zo lijkt het toch allemaal net goed te komen voor Nederland. Ja, Jonker zei voor de wedstrijd al, het gaat ons echt alleen maar om het resultaat. En later, als we toch in een betere periode zitten, als er niet in juli wordt gespeeld, waar sowieso Noorwegen en Nederland allebei geen voorstander van waren. En als we dan wat beter op elkaar zijn ingespeeld, als we weer kunnen werken aan een nieuw basisteam, aan een nieuwe speeltype, dan zal het allemaal toch wel beter gaan. Maar eerst maar eens zorgen dat we rechtstreeks naar het Europees kampioenschap gaan. Dat hebben ze dan bijna binnen. Dan is dat niet met het beste voetbal gebeurd. Ook vanavond niet. En ook in de eerste helft bijvoorbeeld niet tegen Italië. Dat was allemaal maar matig. Maar hebben ze in ieder geval wel dat resultaat geboekt dat nodig is om je rechtstreeks te kwalificeren voor het Europees kampioenschap. Wat Nederland natuurlijk ook wel aan de stand verplicht is. Zeker met deze poolindeling. Nog 1,5 minuut te gaan. En Jonker geeft de bal aan een valse Lynn Wilms. Die daar verdedigend aan de linkerkant speelt. Nu komt Berestijn aan de bal. Berestijn kan nu eens gaan schieten van grote afstand. Maar dat schot wordt geblokt. En kan Noorwegen weer overnemen. Dan gaat de bal in de diepte. En kan er nog worden verdedigd daar door Grant. Die heel veel meters daar moet overbruggen. Die toch even nog een sprintje moet trekken om er daar tussen te komen. En om weer een kans voor Noorwegen te verijdelen. Nu dan Bjelde aan de rechterkant. En nu komt Noorwegen nog een keertje door. En wordt daar een goede tackle op de bal verricht. Door, als ik het goed zie, door Egerola. En kan de bal worden opgehaald door Noorwegen. De bal gaat over de zijlijn. En er wordt ingegooid in de richting van de keeper. Die de bal weer teruggeeft naar de Noorse. Daar komt er Katja Snoeys aan. Die daar wordt vooruit verdedigd. Zodanig dat er een... hoge bal of een lange bal niet kan worden gegeven. Nu een mislukte inworp, volkomen mislukte inworp bij Noorwegen. Maar ja, de bal komt wel weer, toevallig of niet, voor een Noorse voet. Graham Hansen gaat nu versnellen, probeert er iets te forceren. Egerola zit eraan, Graham Hansen krijgt hem toch weer terug. En verplaatst de bal naar de zijkant, naar de rechterkant. Nog wel via een Nederlandse voet gaat de bal over de zijlijn. Komt er nog 1 inworp aan, dan is het bijna tijd. En komt er nog een voorzet aan van Noorwegen. Nee, Lynn Wilms voorkomt dat. Nu wel een bal, nog gespeeld in het 16 meter gebied. Die wordt nu weggerost en wordt er afgeblazen. Ligt de bal in de goal, maar ja, dat hoeft dan allemaal niet meer. Er wordt gejuicht bij Nederland. Vooral juich uit opluchting denk ik dat het toch nog is goed gekomen. Door dat doelpunt van Viviane Miedema in de slotfase van de wedstrijd. Zo'n 8 minuten voor tijd maakte zij er 1-1 van. Waardoor Nederland zich toch nog als tweede in de pool rechtstreeks kwalificeert voor het Europees kampioenschap volgend jaar in Zwitserland. Analist Jeanette van der Laan. Nederland is erbij in Zwitserland. Aan de andere kant de laatste 3 wedstrijden in deze kwalificatiereeks eindigen in een gelijkspelletje. Is dat ook een beetje waar het Nederlandse vrouwenelftal nu staat in Europa? Ja, ik denk dat dat wel typerend is voor dit Nederlands team. directe plaatsing voor het EK is natuurlijk hartstikke mooi. Dat was het doel. Maar als je kijkt naar de laatste wedstrijden, dan is het moeizaam. Hè? Het is net niet, net wel. Er wordt weinig gescoord. En alleen daarom al ben ik heel blij dat Minema vandaag heeft gescoord. Want Beerenstein had alle andere doelpunten gescoord. En dat is een lichtpuntje. Hè? Dat we dus, Minema is echt van topniveau. En we hebben haar echt erbij nodig. En dat heeft ze vandaag laten zien. En ik denk dat bondscoach Jonker ook adempauze nu heeft gewonnen. Zodat hij verder kan bouwen aan dit Nederlands team. Want er moet natuurlijk nog wel wat gebeuren richting het EK. Ja, maar daar zijn ze dus wel bij volgend jaar in Zwitserland. Zeker. Dankjewel voor jouw analyse. Oud-international Jeannette van der Laan. Etappe 16 van de Tour was een overgangsrit. Op weg naar de Alpen moest het peloton 188 kilometer afleggen. En het was een nagenoeg vlakke etappe. Er waren maar twee echte momenten van opwinning. De tussensprint en de aankomst in... Niem. Komt er een sprint vanmiddag? Mag ik wel hopen, anders heb ik voor niks zo gevochten 2 dagen terug. Een slakkengang is het inderdaad. 34 graden. De zon brandt op de rennerslijven en ze hebben besloten het maar even rustig aan te doen. In ieder geval in het begin van de etappe. De panties zijn vandaag niet aan te slepen. Al die panties met ijs. Ik denk dat ze overal in de regio uitverkocht zijn. Hydrateren jongens, want jullie moeten nog een tijdje. We gaan sprinten. Nou ja, we niet. Maar die renners die voor mij uitrijden wel. Van de Poel kijkt achter zich. Dan komt Philips uit de rug van de Lee, Arnaud de Lee. Maar het is Coccar die dit sprintje wint. Coccar voor Philipsen. En ik denk Girmay op plek 4 of 5. Kijk wat er nu gebeurt. Toch in mannen zijn die er zin in hebben. De etappe is echt begonnen nu. We hebben een aanvaller met Thomas Garcinard. Maar hij is alleen. Maar alleen is maar alleen. Dat is al even lang zo. Ja, dan zou je toch eigenlijk verwachten dat de ploegleider toch zegt tegen hem van jongen, doe jezelf dit niet aan. 57 kilometer nog te gaan. Slapende mechaniciërs. En één man die maar doorrijdt en doorrijdt eigenlijk tegen beter weten in. Garcinard wordt nu ingerekend op 26 kilometer van de finish. Laatste 5 kilometer. Het is tijd, de hoogste. Tijd. Laatste rondje voor de sprinters. En dan is het toch misgegaan bij een van die rotondes. En het grootste slachtoffer zien we meteen in het groene pak. Waar Girmay? Daar Girmay. Op 300 meter komt Van der Poel en schiet hij dat kanon af. En Philipsen pakt hier zijn derde. Het is 3-3. Mathematisch kan de groene trui nog. Dat is de conclusie van deze etappe. En Mathieu van der Poel had dus een belangrijke rol in die overwinning van Jasper Philipsen. Van der Poel zette zijn sprinter perfect af, al moest hij daar zelf wel diep voor gaan. Ja, het was best een lang stuk, omdat ik voor het rondpunt al overnam. En het was wel perfect zoals we het in gedachten hadden, maar het ging hard in de finale. Dus ik moest, had ik het al een paar keer gezet, ik ga even diep als ik een lead-out doe dan als ik zelf sprint. Dus, maar het is wel weer mooi dat we winnen. Mooi dat we winnen. Dit was de dag van de Tour. Het komende uur ook veel over fietsen. Namelijk een YouTubers die een droom najagen. En twee heren die alles weten van de Acht van Kaam. Het beroemde criterium wat altijd na de Tour plaatsvindt. Dus we blijven een beetje fietsen het volgende uur. Ja, zij zijn zometeen de gast. Direct na 9 uur dus graag. Tot zo. De Tour. Is dit het moment waarop de Tour wordt beslist? Elke Tourdag vaste prik. Daar gaat de springveer in het geel ten aanval. Volgt de Tour van minuut tot minuut. Coccaccia in de Pyreneeën is een succesnummer. Radio Tour de France, ça roule. Elke Tourdag vanaf 2 uur. Het was onrustig in die kopgroep. Het hele veld ligt uit elkaar. Maar ja, de man in de gele trui, die verdwijnt daar alweer om de hoek. De Tour. Luister elke Tourdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Wie luistert, die weet meer. Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo. Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Ze zijn er weer, de Hubo Outletweken. Een soort Black Friday, maar dan een zomer lang. Met kortingen tot 70% op vele klusartikelen. Sla snel je slag, want op is op. Welkom bij Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. NPO Radio 1. 9 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. Israël zegt sinds de terreuraanvallen op 7 oktober 7 van de 14 hoogste Hamas-bevelhebbers te hebben gedood. Ook zouden 14.000 militanten in de oorlog zijn gedood of gevangen genomen. Of de cijfers kloppen valt niet te controleren. Op de lijst staat niet Mohammed Daif, de hoogste militaire bevelhebber van Hamas in de Gazastrook. Israël heeft zaterdag geprobeerd hem te liquideren. Bij de luchtaanval werden tientallen mensen gedood. Hamas zegt dat Daif nog in leven is. Israël heeft er nog geen definitieve informatie over. Een Amerikaanse rechtbankjury heeft senator Bob Menendez schuldig verklaard aan corruptie. De 70-jarige democraat uit New Jersey nam in ruil voor invloed steekpenningen aan van zakenlieden en de Egyptische overheid. Menendez zegt dat hij niets verkeerds heeft gedaan en weigert op te stappen, ondanks aandringen van de democraten in de Senaat. Voordat de beschuldigingen bekend werden, was Menendez een bondgenoot van president Biden. Eind oktober krijgt hij zijn straf te horen. Driekwart van de leerlingen in groep 8 die bij de doorstroomtoets beter scoorden dan het advies van hun leerkracht, hebben vervolgens een hogeschooladvies gekregen. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs. De doorstroomtoets heeft de centrale eindtoets vervangen en moet de kansengelijkheid bevorderen. Als een leerling de toets beter heeft gemaakt dan verwacht, moeten leerkrachten het definitieve schooladvies naar boven bijstellen. De actrice, zangeres en schrijfster Wieteke van Dort is overleden. Grote bekendheid kreeg ze door haar rollen in televisieprogramma's zoals De Stratenmaker op Zeeshow, J.J. de Bom voor een de Kindervriend en Het Klokhuis. Verder maakte ze naam met de Late Late Lien Show. Wieteke van Dort was 81 jaar. Het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor het EK voetbal volgend jaar in Zwitserland. De Oranje Vrouwen moesten daarvoor minimaal gelijk spelen tegen Noorwegen. De wedstrijd in Bergen eindigde in 1-1. Het Nederlandse doelpunt werd gemaakt door Miedema. Het is de 5e keer op rij dat de Oranje Vrouwen erbij zijn op een EK. Het weer vanavond nog wat buien, in het noordoosten mogelijk met onweer. Vannacht klaart het vanuit het zuiden op. Morgenochtend in het oosten nog een bui. Verder droog en geregeld zon, 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ondeugenddaten.nl, de nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl en ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Tweede uur van Langs de Lijn en Omsteken. We zijn er weer. En de acht van Kaam gaan we het over hebben. Het oudste criterium van Nederland. Ja, de broers Paul en Jan-Willem Schram maakten er een documentaire over. En zij zijn zometeen te gast. En hoe krijg je meer mensen op de fiets? Of misschien wel nog meer mensen op de fiets? De podcast The Cycling Dream doet een poging. En we laten natuurlijk ook reacties horen van de Oranje Vrouwen die zich op de valreep geplaatst hebben voor het EK voetbal. Maar het eerste waar wij over gaan praten, u hoorde het al in het nieuws, actrice en zangeres Wieteke van Dort is gisteren op 81-jarige leeftijd overleden. Precies een week nadat haar man, Theo Moody, overleed. Wieteke van Dort werd in de jaren 70 van de vorige eeuw bekend bij het grote publiek door haar rol in de televisieprogramma's als Oebele, Stratenmaker op Zeeshow en de Late Late Lien Show. Oh, van een handvol pinda's in mijn wafel stoppen, ja. Ja. Kritiek, kritiek en kroepoeks horen ook bij de rij staan. En waardering, ja, Niet alleen hoe kijkcijfers ook, weet je. Ik krijg onkosten vergoed in voor mijn show. En daarvan laat ik het hele huis opknappen. Alles een beetje verzakt, toch? Net als bij tante. We gaan over praten met Bert van der Veer, tv-kenner, oud-regisseur en schrijver van het boek 65 jaar televisie in Nederland. Goedenavond. Ja, we hoorden haar dus net in die Late Late Lean Show. Een programma uit 1979, gericht op de Indische Nederlanders. Was daar op het lijf geschreven, eigen achtergrond, geboren in Surabaya. Heeft u haar zelf ontmoet? Ja, maar wel veel eerder. Ik was journalist voor de Tubantia. In 1970 schat ik zo ongeveer. En toen heb ik haar geïnterviewd. In Den Haag, waar ze woonde. Met haar man, die jarenlang haar man is gebleven. En op basis waarvan was dat toen? Was dat Oebele? Dat was Oebele. Oebele was, ik was dan, mocht dan wel 20 zijn. Maar de melodie zou ik nu nog steeds mee kunnen zingen. Al zal ik je dat niet aandoen. Maar Oebele is hupsakee was de term. Dat was al geweldig. En daar zat Rob de Nijs in. En daar zat, als ik me niet vergis, Willem Nijholt in. En dat kreeg weer een opvolger met wat ook zingbaar is. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Maar daar zat ze geloof ik niet in. Ja. Nou, samen met Aart Staatjes en Joost Prinsen maakten ze ook veel kinderprogramma's. De Stratenberg op Zeeshow, u zei het al. Laten we heel even luisteren. Ja, wat nou? Dat we spijt van hebben. En dat je het? Dat we het nooit meer zullen doen. Oh, zult ze maar vergeven? Als ze tenminste echt nooit meer doen, hè? Nee, we zullen het echt nooit meer doen. Want je moet weten dat je kinderen daar een groot verdriet mee doet. En wij hebben het beste met jullie voor, zul je dat nooit vergeten. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zitten wij op school voor jullie plezier. Zul je dat nooit vergeten? En al die boterhammen die we elke dag naar binnen moeten En elke glaas melk elke dag. Altijd maar weer tanden poetsen. Ja, en elke avond vroeg naar bed. Dat doen we allemaal voor jullie. Ja, de vaders en de moeders. Want wij hebben het beste met jullie voor. Zul je dat nooit vergeten? Nee, dat zullen we nooit vergeten. Ja, beroemde televisie van lang geleden. Wat was dit voor programma? Stratenmaker op Zeeshow, dat werd geschreven door het schrijverscollectief bij de VARA. Het was eigenlijk een soort van, je zou kunnen zeggen, potpourri van scènes. Waarin zij de deftige dame speelde. En er was wat verzet van ouders tegen deze serie, omdat de deftige dame liet scheetjes. Hm? En dat deed ze iedere aflevering meerdere malen. En ze geneerde zich daar ook niet voor, maar dat werd niet door iedereen geapprecieerd, laat ik het zo zeggen. Wat maakte haar zo geschikt en populair in die kinderprogramma's? Ja, toch een beetje een kinderlijk uiterlijk, denk ik. Ik denk dat het wel degelijk meewerkt. En dan is het contrast met wat ze in haar laatste jaren heeft gedaan eigenlijk best te groter. Want toen was ze een omaatje die zich Tante Lien liet noemen. En dat was weer een heel andere kant van Witteke. Ja. Heeft ze altijd de waardering gekregen die haar toekwam? Ja, ik denk het wel hoor. Ik denk niet dat ze daar zelf überhaupt over zou klagen. Het is een route geweest met tal van zijwegen. Inmiddels heeft ze ook cabaret gedaan. Ze heeft liedjes LP's gemaakt. Ze heeft heel veel stemmetjes gedaan voor personages in de Efteling, zag ik ergens. Maar ze heeft natuurlijk glorieuze tijden meegemaakt met zowel de kinderprogramma's als later met Tante Lien. En Tante Lien heeft ze, bij wijze van spreken, vorig jaar nog gespeeld. Ja. Daar ging ze de theaters in de Passat Malams mee af. En als u dan al die dingen naast elkaar zet, waaraan gaat u haar dan vooral herinneren? Ja, toch vooral als die merkwaardige Indische Tante Lien. Het bijzondere is natuurlijk dat ze speelde. Er zijn overigens zo'n maar 13 afleveringen van gemaakt. En toch weten we het nog. En dat maakt het ook wel bijzonder. Maar ook omdat ze gaf op een bepaalde manier de Indische gemeenschap in Nederland ook een stem. En dat was wel heel bijzonder. Dus er was niemand die zei van, oh, een rare parodie. Of wat maak je er een karikatuur van? Nee, zij mocht dat doen. Ze was geboren in Surabaya. Ze mocht dat doen, maar ze deed het ook. En het werd ontzettend gewaardeerd. Ja, en vandaag is zij dus overleden. Dank Bert van der Veer dat je even herinneringen op wilt halen. Aan Wieteke van Dort. Just where you're blowing, getting to where you should be going. guilty about. Golden rain will bring you riches. All the good things you deserve now. Muziek voor liefhebbers, Paul Weller met Wildwood. Bij ons aan tafel Niels van Ekeren en Marnik Rekker. Zij hebben een YouTube-kanaal, gaan we alles over horen. The Cycling Dream, over eigenlijk dromen voor amateurwielrenners. En Jan-Willem Schram en Paul Schram zijn twee broers, allebei uit Kaam. Hebben een documentaire gemaakt over de acht van Kaam, het wielercriterium. Eigenlijk ook een wielerserie, alleen dan voor de professionals en de semi-professionals. Want jij, Niels, hebt ook wel eens van die criteriums gereden, toch? Ja, dat klopt. Ik heb denk ik 3 of 4 naartoe criteriums gereden in mijn leven. En helaas dus niet deze. Mm-hmm. Dus dat is wel erg jammer. Maar de sfeer bij die criteriums is echt gekte altijd. Het is echt super tof. Want Paul, hoe werkt dat dan? Je nodigt wat profs uit en dan moet er... Jij bent semi-prof geweest, om zo te zeggen. Is de rest van het veld dan een beetje op uitnodiging? Ja, de acht van Kaam heeft meerdere categorieën. En van junioren tot nieuwelingen tot de dames. En dan het hoogtepunt van de avond is de profs. En die komen dan na de Tour daar hun populariteit verzilveren, om maar even zo te zeggen. Ja, financieel. Ja, nou ja. Ja, zeker. Ja, die krijgen daar een aardig zakcentje voor. Ook financieel. Ja, we praten daar straks wat uitgebreider over. We beginnen eerst met het YouTube-verhaal, de Cycling Dream. Niels van Ekeren, Marnik Rekkers en Jeffrey Wiese hebben samen dus de dromen in hun YouTube-serie. Eerst nog even, als jullie over wielerdromen. We hebben nu de Tour de France, als we het nu over wielrennen hebben. Is dat ook een droom, Marnik? Of is dat... Een droom die denk ik heel ver weg is voor mij. als amateurwielrenner denk ik niet dat ik daar ooit aan de start mag staan. Maar dat is natuurlijk wel het toppunt in het wielrennen. Ik denk dat Niels die droom eerder heeft gehad dan ik. Als semi-prof. Ja. Dus, Want Niels, jij hebt echt in het profielrennen gezeten. Je bent in 2022 gestopt. Kun je nog even uitleggen waarom? Ik zou het niet te lang maken, maar ik heb in 2021 halverwege heb ik een operatie aan mijn liesslagader gehad. Dat is eigenlijk een veel voorkomende blessure onder wielrenners. Het is eigenlijk dat je liesslagader die knikt af, waardoor je been geen zuurstof meer krijgt, om het simpel te zeggen. Daar ben ik toen aan geopereerd. En het dan door je houding op de fiets of doordat je hele intensieve inspanningen moet leveren? Ja, eigenlijk wel. Dus omdat je best wel voorover gebogen zit op de fiets, maakt je been een knik. En sommige mensen hebben er aanleg voor, zeggen ze, en sommige mensen niet. Mm-hmm. Ik had daar dus blijkbaar wel een aanleg voor. En op een gegeven moment kreeg ik daar in wedstrijden last van. En toen kwam ik uiteindelijk er dus achter dat het probleem was. En daar kon ik geopereerd aan worden. En dat was wel een hele intensieve operatie. Maar ik vond het wel waard, omdat je later er ook last van kon krijgen. Dat heb ik toen gedaan en uiteindelijk weer teruggekomen. Op een gegeven moment ook weer heel hard gevallen, moest ik opnieuw terugkomen. En toen stond ik weer een keer op het podium. En toen dacht ik bij mezelf, is dit nou waar ik het voor heb gedaan? Ja, toen ben ik toch wel verder gaan nadenken van, ik vind wielrennen super tof. Maar is dit dan de manier waarop ik het moet beleven? En zeg je daarmee, dat was misschien een droom en ik ben iets in een hele andere droom daarna? Ja... Misschien wel. Kijk, ik heb wielrennen altijd super tof gevonden. En de sport op zich sowieso. En misschien was eerst mijn droom inderdaad wel om het hoogst haalbare eruit te halen. En dat is dan natuurlijk de Tour de France rijden. Maar wat ik nu heb gedaan met mijn vrienden, avonturen beleven op de wielrenfiets en wel samen, dat is misschien nog wel mooier dan de Tour de France rijden. Wiens idee was het, Mark? Is het waar dat het idee van jou komt? Nee, eigenlijk niet. Nee, het begon allemaal toen we onze podcast gingen maken. Dat is nu zo'n 3 jaar geleden. Toen was het een beetje coronatijd. Dus dan ga je eigenlijk nadenken, wat gaan we doen? Hoe gaan we onze tijd opvullen? En ik kwam bij Niels met de vraag, hoe kan ik mezelf nou verbeteren op de fiets? En zo zijn we onze podcast ooit begonnen om een handleiding te schetsen voor elke amateurwielrenner. Daarin hebben we eigenlijk alles beschreven wat je moet weten om steeds maar beter te worden en jezelf te kunnen verbeteren op de fiets. Ja, wat is basis tip 1 voor iedere beginner? Ja, dat is een goede vraag. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk toch wel consistentie. Je moet gewoon blijven trainen. En dan word je vanzelf wel in ieder geval iets beter. En dan kun je gaan kijken, zit ik goed op de fiets? Waar kan ik nog meer aan denken, zoals bandendruk of dat soort dingen? Het begint niet bij het lichtste carbon fietsje kopen. Nee. Maar dat denken wel veel mensen. Ik fiets ook wel eens. Ik zie al heel veel mensen die veel meer hebben uitgegeven. Hele dure fietsen rijden er rond, dat klopt. Ja. Nee, ik denk uiteindelijk dat het begint vanuit passie. Je moet het gewoon leuk vinden. En dan maakt het in eerste instantie niet uit op wat voor fiets je rijdt, denk ik. Als je het leuk vindt, en dan kun je dan wel verder kijken, natuurlijk. Sportdromen, daar gaat het om. Het is dus veel minder eendimensionaal dan de grootste wedstrijd rijden en die dan ook nog winnen. Jij bent, Marnik, ook de hoofdpersoon in de eerste 2 afleveringen van jullie serie. Ben jij dan ook de minste fietser van de 3? Zeg maar kwalitatief? Ja, dat helaas wel, denk ik. Okay, laten we even luisteren hoe dat klinkt. Daar rijdt hij. Zie je daar rechts? Nou, je denkt het is het slot van de Ronde van Vlaanderen. Ja, dat is niet zo. Zo voelde het wel voor mij, hoor. Waar luisteren we naar? Op dit moment luister je naar een fragment waar ik bijna mijn cycling dream probeer te voltooien. Want wat was die droom? In deze aflevering in ieder geval. Nou, mijn droom was om ooit in ieder geval een koers te rijden. Dus een wedstrijd in het wielrennen te rijden. En dat heb ik in Italië gedaan. Daar heb ik een Gran Fondo gereden. Dat is eigenlijk een langere koers met meerdere hoogtemeters. Dus in dit geval was het 115 kilometer, waarbij dan 2000 hoofdgemeters in zaten. En dat heb ik voor het allereerst gedaan. Daar heb ik voor getraind. En daar hebben we dan een documentaire over gemaakt. En wat je hoort in het fragment is dat ik probeer naar de finish te rijden. Of in ieder geval richting de finish te rijden. En dat Niels en Jeffrey mij op alle macht nog proberen aan te moedigen, terwijl er een ambulance en een bezemwagen voorrijden. Want hoe hard ging het hier nog, Niels? Nou, hier ging het niet heel hard mee. Maar het is ook wel goed om te zeggen, denk ik, kijk, Marnik, die kwam met die droom dat hij heel graag die koers wilde rijden. En dit is zijn eerste koers ooit. Hij heeft nog nooit een koers gereden. En hij had een Italiaanse website gevonden. Hij dacht, nou, Italiaanse website, nou, hier zullen 200 Italianen aan de start staan. Toen kwamen we eraan, midden in Verona. Dat hele centrum stond vol met afgetrainde Italiaanse wielredders. Ja. En hij mocht helemaal vooraan starten. Nou, ik zou niet weten waarom. Maar ja, het is echt, het was zo bizar. Heb je het wel gehaald? Of ben je, ja, dat heb ik. Dat is natuurlijk wel een beetje de cliffhanger van onze YouTube-serie. Oké. Maar laat zo zeggen, ik heb het nog nooit zo spannend meegemaakt. Zo close. Nee, het was close. Het was heel close. En smaakt het dan naar meer? Of is het olifant met een grote snuit en de droom was uit? Het is wel leuk. Aan het einde van de aflevering in de YouTube-serie vraagt Niels volgens mij aan mij van, ik doe ook nog korfballen daarnaast als in een vriendenteam. En dan vraagt Niels aan mij van, is dit nou leuker dan korfballen of niet? En ik hoef er eigenlijk geen seconde over na te denken. Dat is gewoon, korfballen is by far veel leuker dan helemaal kapot gaan op de fiets. Maar nu het een beetje ingedaald is, denk ik toch wel van, nou, ergens kriebelt het toch wel weer om het nog een keer te doen. En dan toch weer alles uit jezelf proberen te halen. En het misschien wel beter doen dan wat ik nu heb gedaan. Want Niels, jouw droom lag iets hoger, hè? Gedachtegoed. Je wilde een WK rijden, een soort WK voor amateurs, kan ik het zo zeggen? Ja, eigenlijk wel. Dus je hebt een wereldkampioenschap voor Gran Fondo. En dat is inderdaad voor amateurs. En daarvoor moet je je kwalificeren. En er zijn meerdere races door Europa heen waar je kan kwalificeren. En mijn droom was eigenlijk om top 100 te rijden in één van die races. En dat was in de Vogesen in Frankrijk. En ja, ik moest daar top 100 rijden tussen 1500 getrainde amateurs. En ik had de winter niet meer zo getraind als de afgelopen jaren. Ik heb natuurlijk niet meer in Spanje gezeten of op Tenerife. Dus dat was voor mij de uitdaging. En daar heb ik heel hard voor moeten trainen. Maar dat was wat ik zeg. Kijk, eerst deed ik profsport. En dan doe je best wel veel alleen, want je zit alleen in je cocon. En nu samen, dan word je zo gemotiveerd van om samen zoiets aan te gaan. Want alles wat ik beleef, beleeft Marnik ook en beleeft Jeffrey ook. En dat heeft het voor mij ook wel makkelijker gemaakt, denk ik. Laten we even luisteren naar een klein stukje. We zitten in de auto. We zitten in de auto, onderweg naar de start. Hoe voel je je? Ik heb het gewoon nog best wel koud. Ik zie het aan je. Maar ik heb ook heel dik aangekleed. Ah ja, we gaan gewoon lekker fietsen. Zien we het wel. En top 100? Top 100 is nog steeds realistisch. Kijk, en dat doen we graag. Heppa! Ja, allemaal met het doel dus om dat WK te halen. Dan moet je dus die top 100 rijden. Hoe anders is dat dan in een profwedstrijd? Ja, het is wel anders. Want kijk, in een profwedstrijd kan iedereen goed klimmen. En kan iedereen goed sturen. Dus in zo'n amateurwedstrijd is het sowieso al wel iets beter opletten. Omdat er zijn gewoon minder mensen capable of om goede bochten te sturen. Het is ook wat drukker dan in een gemiddeld peloton. Ja, het is veel drukker. Maar het is ook wel zo dat er veel meer respect is. Dus in het peloton, in het profpeloton, is er niet heel veel respect meer deze dagen. Als je ergens zit waar iemand anders wil zitten, dan krijg je gewoon een duw en dan moet je aan de kant. En of je moet een hele grote meneer zijn zoals Mathieu van der Poel, dan is er nog wel wat respect voor je. En hier is dat toch wel anders, want iedereen rijdt hier gewoon echt voor zichzelf en niet met het doel om de beste of te winnen. Of het is echt het beste uit zichzelf halen. En dat zie je wel heel erg. Maar het is ook wel, je hebt wel een concreet doel, want je wilt top 100 rijden. Maar in het profcircuit heb je, als je bijvoorbeeld een kopgroepje wegrijdt, heb je wel een idee van, oh, daar moet ik bij zitten of daar moet ik niet bij zitten. Ja, maar hier zijn geen ploegen, dus hier kan het niet meer dicht worden gereden. Dus in principe is hier, omdat er daar zoveel bergen zijn, want dat is 3500 hoogtemeters, dan rijdt de beste toch wel vooraan. Want ja, iedereen moet omhoog en dat kost zoveel kracht. En als je echt goed bent, dan rij je met de beste mee omhoog. En dan is het al gebroken als je boven komt. En dan hoef je ook niet extreme risico's te nemen als je afdaalt. Ja. Maar je weet ook niet als je finisht op dat moment of je droom gelukt is. Nee, dat klopt. Nee. ik moet ook, op een gegeven moment had ik geen idee meer waar ik reed. En hun wisten dat natuurlijk wel. Maar ja, ik wist het echt niet. Dus ik dacht ook toen ik over de streep heen kwam dat ik top 200 had gereden. Ja, dat klopt. Maar dat was het probleem was, in de koers die Niels heeft gereden, is dat in de laatste paar kilometers komen de twee wedstrijden die gereden worden, komen bij één. Je hebt een korte variant en een lange variant. Ja. En Niels reed de lange variant. En daardoor, omdat ze bij elkaar komen, heb je geen idee meer waar je in de koers waar je rijdt en welke positie je bent. Dus zodra Niels binnenkwam, had hij ook geen idee of hij nou 40ste, 50ste, 200ste. En jullie konden dat wel via een trackje of zo volgen? Ja, ik kon op mijn telefoon op de website volgen hoeveel Niels stond. Toch is het wel grappig, want je zegt, ik stop met het profielrennen ook omdat het een heel absoluut doel is en de beste. En ja, ik vond het niet heel bevredigend om op een podium te staan met een kei in mijn hand. toch zo, dan mag ik het samenvatten, ja, toch? Zeker. En dan ga je bij de amateurs rijden, dan heb je wel weer een heel absoluut doel, namelijk het WK halen, het WK voor amateurs. Ja. Waar komt dan toch die drive vandaan? Ja, ik denk dus gewoon omdat we het dus samen beleven. En dat geeft me gewoon heel veel energie. Mm-hmm. En kijk, het wielrennen vind ik super tof. En ik denk ook dat ik op tijd ben gestopt, omdat ik nu nog steeds heel veel plezier erin heb. Omdat als je in die profsport zit, is het best wel, autistisch. Zo ervaarde ik het. Omdat je moet echt wel elke dag hetzelfde doen. Je gaat niet naar een feestje. Je doet echt alleen dat om het hoogst haalbare te halen. En sommige mensen gaan er heel goed op. Ik ging daar veel minder goed op, omdat ik best wel sociaal ben. En met mijn vrienden bereikte ik juist datgene door samen te trainen, samen ergens naartoe te leven, ongeacht van welk niveau we hebben. En dan uiteindelijk dat we hier samen in zo'n huisje in de Vogezen zitten en dan daar naartoe leven. Ja, dat vind ik heel erg kicken. En waar leg je dan die grens? Want als je nu een feestje doet de avond voordat je die wedstrijd rijdt, dan ga je 2K's nog aan je neus voorbij. Dus er moet nog ergens een nieuw level liggen waar die afweging gemaakt moet worden. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat die grens nu net iets minder is. Mm-hmm. En ik denk dat het nu gewoon iets meer ontspannen ook is. En dat het, ik denk dat dit nu de perfecte vibe voor mij is om en in een wedstrijd te kunnen presteren en om samen dus wat tofs te beleven. Jeffrey, die hier dan niet is, dat is de derde, die heeft als droom de Mont Ventoux, de berg der bergen, zou je bijna kunnen zeggen. Waarom wil hij dat? Wat wil hij? Nou, moet ik het wel natuurlijk goed zeggen. Jeffrey is er nu niet bij, maar voor Jeffrey begon het allemaal op de Mont Ventoux. Zijn wielerleven, of zijn carrière, zeg maar, om het zo even te noemen. Hij is ooit een keer met zijn vader als de Mont Ventoux opgeklommen. En daarmee begon eigenlijk zijn fietsverhaal. Dus hij wilde altijd al, sinds hij dat één keer heeft gedaan, wilde hij hem eigenlijk 3 keer doen. Alle dorpen. Alle kanten. En toen was een fysio die bij ons in de podcast aan was gesloten, die was zo gek om te zeggen, nou, je gaat hem niet 3 keer doen. Nee, je doet hem gewoon 4 keer. Ja, binnen een seconde had hij gezegd, ja, dat is goed. Dus toen want dacht de vierde route is een soort geitenpad omhoog? Ja, ja, een soort van wel, een gravelpad omhoog. Dus die heeft hij erbij gedaan. Dus met twee fietsen naar Frankrijk getrokken. En toen kon zijn avontuur ook beginnen daar. Ja. Deel 1 van zijn droom is vanmiddag online gekomen. Heel even luisteren hoe dit eindigt. We zijn hier op de camera. En ik moet wat hoogtemeters gaan maken volgende maand. Ja, jij hebt nog eigenlijk te weinig getraind. Ik heb veel te weinig getraind. Dus er gaat vandaag getraind worden. Jij gaat 15 keer de camera op. Succes, Adel. Ja, succes, hè. Klaar voor. 55. Bah! 64. Bah! Ik ben zo naar de kloten gegaan daar. Ah. Nummer 2. Let's go, let's go. 17 mensen ingehaald, tot zover. Oh, lekker bezig, lekker bezig. Kom op, hè. Nou heb ik die camera niet helemaal helder op het netvlies staan, maar het is toch wel iets anders dan de Mont Ventoux, of ligt het erbij? Nee, zeker. Nou, dit was eigenlijk de voorbereiding voor de Mont Ventoux. Dus ja. In de eerste aflevering van die twee delen bereiden we ons voor op onze avontuur. En de camera is natuurlijk, waar moet je in Nederland trainen om een beetje te klimmen? Ja, Amerongse Berg is leuk, maar dan is toch wel de camera komt het meest in de buurt. En je gaat natuurlijk niet vertellen hoe het afloopt. Nou, ik kan je uitleggen dat we moeten kijken, zeker. Nou, zelf heb je ook ervaring met de Mont Ventoux, toch? Ik ben de Mont Ventoux wel eens op geweest, ja. Nou ja, hoe met de auto of de fiets? Nee, met de auto. Okay. Achter mijn zoon aan die een fiets. Oh, die met een fiets. Ja. Nee, hoe voelde dat voor je zoon? Ja, buitengewoon zwaar. Ja, die had weinig fiets toen, maar hij heeft het wel gehaald. Maar het was wel heel pittig, ja. Nou ja, dat is één keer. Nou, dat moet je voorstellen. Vier keer. Ja. Dat is echt, echt zeer pittig. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, wij hadden het van tevoren denk ik niet verwacht dat hij het überhaupt al drie keer zou redden. Want het is echt wel heel pittig. Ja. En daarom zijn we denk ik ook wel van 6 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds zeker bezig geweest om dit karweitje te klaren. Ja, we waren als eerste op de Mont Ventoux 's ochtends. En we gingen als laatste 's avonds de Mont Ventoux weer af. Ja. Ja. Toch nog even een vraag. Want ik begrijp dat het voor jullie zelf ontzettend leuk is om dit te doen. Zeker. Te maken. Maar wat is eigenlijk het doel om dat allemaal te delen met ons allen? Waarom moeten wij het ook zien? Zeker. Maar dat plezier. Nou ja, ik denk dat het sowieso heel gaaf is om te zien, om geïnspireerd te worden, om ook vooral je eigen wielerdroom achterna te gaan. En dat hoeft misschien helemaal geen wielerdroom te zijn. Het kan ook gewoon een sportdroom over het algemeen zijn. Want wij hebben ook alle afleveringen in première laten gaan een tijdje geleden bij het fietscafé De Proloog in Amerongen. En daar waren vooral mensen die dus zichzelf erin herkenden en dan vooral het afzien, het ergens naartoe leven. En uiteindelijk ook dat doel bereiken. En ik denk dat dat het mooiste is. Kijk, Marnik, Jeffrey en ik hebben alle drie op een ander niveau gefietst. En nog steeds. Maar we hebben alle drie wel een doel kunnen stellen en alle drie een doel kunnen behalen. En we hebben eigenlijk dezelfde elementen zijn we tegengekomen. En ik denk dat dat juist het hele mooie is aan de hele serie. Dat we gewoon met dit willen laten zien, als je echt iets wil, dan kan je het. En ja, stap eens gewoon een keer op de fiets. Ik bedoel, dat is hartstikke leuk. Ja. Toch? Jawel. Leuk in een korfbal? Ga er een uitspraak over. Serie De Cycling Dream staat dus op YouTube. En die vind je het snelst als je zoekt naar Wat als de Wieler Podcast op YouTube. Dus blijf bij ons. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is. For the answer. The Killers met Human. NPO Radio 1. Het is 9:30, hier Gert Kluk met de hoofdpunten. Israël zegt sinds de terreuraanvallen op 7 oktober 7 van de 14 hoogste Hamas-bevelhebbers te hebben gedood. Ook zouden 14.000 militanten in de oorlog zijn gedood of gevangen genomen. Of de cijfers kloppen, valt niet te controleren. De provincie Utrecht adviseert mensen om het landgoed Den Treek bij Leusden voorlopig te mijden na een korte confrontatie tussen een vermoedelijke wolf en een kind eerder vandaag. Het kind is niet gebeten, benadrukt de politie. Wolvendeskundigen onderzoeken het incident. Volgens de provincie leeft in het natuurgebied een wolvenpaar met welpjes. Een Amerikaanse rechtbankjury heeft de democratische senator Bob Menendez schuldig verklaard aan corruptie. In ruil voor invloed nam hij steekpenningen aan van zakenlieden en de Egyptische overheid. Hij krijgt eind oktober zijn straf te horen. En driekwart van de leerlingen in groep 8 die bij de doorstroomtoets beter scoorden dan het advies van hun leerkracht hebben vervolgens een hoger schooladvies gekregen, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs. De doorstroomtoets heeft de centrale eindtoets vervangen. Leerkrachten zijn nu verplicht om kansrijk te adviseren. Langs de lijn en omsteken. Met bij ons aan tafel amateurwielrenners Niels van Ekeren en Marnik Rekker. En wielrentoeschouwers Jan-Willem Schram en Paul Schram. Want we kunnen nog een weekje genieten van de Tour de France. Maar je weet ook dat het bijna voorbij is. Maar gelukkig kunnen we ons dan verheugen op de criteriums die ervoor zorgen dat de helden van de Tour ook in Nederland te bewonderen zijn. Goed, 24 juli, dan is hij weer, over 8 nachtjes dus al, de 8 van Kaam. Het oudste criterium van Nederland, cultureel erfgoed zelfs sinds een jaar of 10. Toch neemt de populariteit wat af en kan de stichting het ieder jaar maar nauwelijks rondkrijgen. En Jan-Willem en Paul Schram, jullie zijn dus nou wielertoeschouwers, maar ook journalist en programmamaker. Jullie maakten een documentaire over het criterium uit jullie dorp, want jullie zijn er opgegroeid. Wat is het voor een dorpje, Kaam? Ja, heel klein. Het is een heel klein Brabants dorpje. Er wonen denk ik 3000 mensen of zo. Het is echt... Lange rechte weg, een kerk en een bakker en een slager is het eigenlijk. Ja, en heel veel buitengebied waar je lekker kan wielrennen. Ja, en de basis van de familie Schram. Ja. Nou, ze hebben dat ooit eens onderzocht, hoe ver dat teruggaat. Op een gegeven moment zijn ze gestopt met zoeken, want het gaat zo ver terug. De familie is daar diep geworteld, ja, zeker. En wat is dan de rol van de 8 van Kaam in jullie familie? Zeg maar, als jullie ons even meenemen naar toen jullie... 8, 9, 10, 11, 12 waren. Ja, het is een anker in de agenda ieder jaar. Er is één ding waar je altijd bij moet zijn. Dat is de 8 van Kaam. Want dan is het hele dorp er. Die komen ook allemaal terug van vakantie. En dan moet je daar gewoon zijn. Dus er is één ding wat altijd zeker was in de agenda. Dat is de 8 van Kaam. Mm-hmm. Dan ben je gewoon in het dorp en je staat aan het parcours. Want wat gebeurt er dan in het dorp? Ja, dan het is de nationale feestdag van Kaam, om even zo te zeggen. En het was ook het moment dat... en dat is ook wel... Ja, in onze jeugd werd het al wat minder. Maar vooral uit de verhalen die we vaak hoorden van onze vader en onze familie. Ja, het was het gevoel alsof half Brabant naar Kaam kwam om de toerrenners te zien. Heel Nederland, niet half Brabant. Het was echt van Heineverk kwamen ze. Heel Nederland. Ja. En wat zijn jullie eigen herinneringen? Stonden jullie langs de koers met shirtjes of handtekeningen of dat soort dingen? Nou, wij hebben het geluk dat we zijn opgegroeid in het oude burgemeestershuis. Onze opa was burgemeester. Ja. Dus wij zaten eigenlijk in wat vroeger... Ja, vroeger had je niet zoals iets als een VIP-ruimte. Maar de voortuin van ons huis was dat wel. Dus wij zijn opgegroeid met renners als Wim van Est, die wij ome Wim noemden. Want die kwamen hier langs, wisten wij wel dat dat een hele bekende wielrenner was. Dus eigenlijk zijn wij, opgegroeid tussen dat soort gigantische namen. Het was vanzelfsprekend voor jullie. Het was heel vanzelfsprekend, ja. En hoe kijken jullie dan naar de Tour, zeg maar de 3 weken voordat ze naar Kaam zouden komen, die renners? Nou, ik ben vooral benieuwd met wie weten ze te strikken. Daar ben ik altijd heel erg benieuwd. Ja, dat is het eigenlijk. Hè? Wanneer wordt het dan bekend? Heel laat van tevoren, want eigenlijk zitten de comitéleden... Ja, die zijn eigenlijk in spanning aan het kijken. Wie wint er een etappe? Dan gaat natuurlijk de prijs omhoog of omlaag. En soms echt tot op het allerlaatste moment... dan hoor je af en toe een vreugdekreet door het dorp. Dan hebben ze iemand weten te strikken. Ja. Of juist niet. En dat gaat echt tot zondagavond door. En nog even voor de mensen... De 8 is ook werkelijk een 8 van het parcours. Hè? Kun je daar iets over vertellen? Ja, het parcours heeft de vorm van een 8. Dus, en het was heel bijzonder, want er kwamen natuurlijk de wielrenners 2 keer voorbij. Ja. Langs de ene kant en langs de andere kant. Ja. De acht is wel steeds klein. Het is een steeds kleiner achtje geworden naarmate de jaren vorderden. Het is nu een heel klein achtje, maar ja, het is echt de vorm van acht. Ja. Hoe werkt het dan? Want dan moet je ergens het peloton kruisen. Dus nou, ja, vroeger was dat dus zo. Dan, ja. Daar zat je dus aan het finish. En de ene keer kwamen ze van deze kant en dan kwamen ze van die kant. Ja. Dus dan moest je wel zorgen dat je erbij bleef als renner. Anders dan werd dat heel ongemakkelijk. Ja. Ja, dan botsten ze tegen elkaar op. Dus als Niels en Marnik gingen doen, dan botsten ze tegen elkaar. Als misschien een idee voor jullie. Ze botsen op die derde. Maar het is niet. Het is nu veel kleiner geworden, ja. Dus nu ze kruisen elkaar niet meer. Dat zou een beetje onverantwoord zijn. Ja. Het is het oudste criterium van Nederland. Hoe oud is het eigenlijk? Ik heb vandaag met een van de hoofdrolspelers van ons film gebeld. Dit keer wordt de 84ste editie dit jaar. Dus dat is serieus. Ja. Ja, het is een paar keer niet doorgegaan, oorlog en coronatijd. Ja. Zeg maar. Ja, dus eind jaren 30 begonnen, zeg maar. Ja. Heel veel beroemde namen. We kunnen er van allerlei mensen uitpikken. We komen in 2019 in Kaam bij de toerwinnaar Egan Bernal. En luister even hoe die werd ontvangen door de organisatie. Is that you are driving and that you are coming to Kaam. That's a criterium. That's a criterium in Kaam, that you are coming here. And you can come into a building. Okay, super. And then you can eat something. Then we are... Then there's the major of our village. Same. And he is going to honor you. Dit klinkt geweldig, maar is dit typerend juist ook een soort voor de familiaire sfeer van het evenement? Ja, hij zit hier aan de keukentafel van een van de organisatoren, Lisette. En ja, het met een kopje Senseo koffie en nog net geen worstenbroodje, dat is niet zo verstandig voor een tour. Maar ja, het is gewoon heel klein en familiair inderdaad. En hoe ervaren die renners dat? Wat, omarmen die dat juist? Of, ja, die vinden het natuurlijk fantastisch, moet ik even zeggen. Hè? Misschien als ze het horen. Ja, maar wat? Ja, kijk, voor die renners is het natuurlijk... ik geloof ook wel dat sommigen nog wel echt die naam van de acht kennen. Want het is echt wel in Nederland een van de allerbekendste. Er is natuurlijk ook een financieel component. Want ze komen niet voor het kopje Senseo koffie van Lisette. Maar echt wel voor een bepaalde prijs die ze krijgen. Ja, ik weet niet hoe ze het ervaren. Ik vind het wel heel erg mooi. Ja, ik ken geen andere sport waarbij je zo dicht op die manier bij iemand kan komen. Wij waren dit aan het filmen. Ja, de toerwinnaar zit inderdaad gewoon... Ja, het lijkt het een beetje op de oefenwedstrijdjes die profclubs in deze tijd van het jaar spelen tegen de amateurclubs. Het is meer voor die profs is het meer een demonstratierit dan dat het echt om een sportieve prestatie gaat. Maar aan de andere kant, ze staan rijendik natuurlijk wel langs het parcours om ze toe te juichen. En dat is ook als je er als bezoeker naartoe gaat... Ja, je komt zo dichtbij, je kan ze echt bijna aanraken. Maar Paul, is het nou anders dan een Nederlander... die kent misschien nog de traditie, die weet... Oh, ik rij voor eigen publiek, zijn familie kan een keer komen kijken... maar Bernal is gewoon een Colombiaan... die aan een Senseo-kopje in een huiskamer... maakt dat nog wat uit? Ja, nou, ik heb wel heel vaak gedacht hoe hij zijn gevolg moest hebben... toen hij daar dat maar waar leiden die gedachten toe? Kun je ons meenemen? Nou, volgens mij was hij ook niet zo heel lekker, die editie. Mm-hmm. Dus hij ging hem echt rijden nog... Dus hij zat wel een beetje pips aan tafel. Maar, om hoeveel geld gaat het eigenlijk? Voor zo'n als Bernal een dag na zijn toeroverwinning komt? Ja, wat weet je dat van... Ja, het zijn serieuze bedragen. 10.000 euro's kan het wel lopen hoor, voor een toerwinnaar. Dat gaat wel flinke bedragen. Wanneer dachten jullie en waarom... We gaan een docu maken, we gaan dingen vastleggen. Want al zo lang ermee vertrouwd, zeg maar. Wat was de aanleiding? Nou, op een gegeven moment... we wonen natuurlijk ook niet meer in het dorp. Nee. Dus dan ga ik met iets meer afstand kijken. En dan denk je, het is eigenlijk wel een heel bijzonder evenement. Maar we zagen ook dat de belangstelling loopt terug. Het aantal vrijwilligers loopt terug. De inkomsten lopen terug. Dus we wilden eigenlijk ook een soort tijdsdocument maken... om dit ook vast te houden. Van mocht het ooit er niet meer zijn... wat voor gemis dat eigenlijk zou zijn. En daar komt het eigenlijk vandaan. Jullie hebben hoofdpersonages gekozen daarin. Hè? Kun je daar iets over vertellen? Ja, we volgen eigenlijk een aantal mensen in de koers. We volgen Mart. Mart is voorzitter commissie parcours. Volgens mij ook alle andere commissies inmiddels. Maar voorzitter commissie parcours. Dat is een van onze hoofdpersonages. We volgen Theo. Theo is iemand die eigenlijk echt... dat is een beetje de Nestor van het gezelschap. 50 jaar lang heeft hij bij dat comité gezeten. Want Theo is er inmiddels helaas niet meer. Die is overleden. Zit ook in de film. En we volgen wat de impact daarvan is. Lisette volgen we hoofdsponsorcommissie. En Ad, dat is de voorzitter. Ja. Maar in principe staan zij voor al die andere vrijwilligers. Ja, Ad heet het ook over Theo. Want op het moment in jullie documenteren zegt hij ook... dat er misschien wel erg veel afhangt van één vrijwilliger. Theo die heeft zoveel historie en zoveel kennis en die doet zo ontzettend veel. Iedereen komt binnen, loopt binnen, doet wat, komt kaartjes halen, komt van alles vragen, vertellen. En tussentijds moet hij alles nog regelen van verzekering op de laatste dag. Wie is de chauffeur, wat is het kenteken? Nou, die gaat wegvallen. Nou, dan is het echt een lastige zaak voor de FK. Er is geen opvolging en hij geeft het niet makkelijk wat uit handen. En, ja, hij heeft nu ook natuurlijk medisch nog een beetje een probleem, dus al met al is het... Ja, dat verdrietige moment is inmiddels dus geweest. Hoe wordt dat nu opgevangen binnen het criterium? Ja, grappig gaat het ook weer heel erg natuurlijk. Iemand valt weg, dan is het even zoeken. En ja, hoe doen we dit? En dan nemen andere mensen toch wel weer die plaats in. Alhoewel die zoektocht heel erg moeilijk is. Want ja, bij onze docu gaat het over Theo. Maar vul hier een willekeurige naam bij een voetbalvereniging. Ja, inderdaad, en dat je denkt van mensen die alles naar hen toe krijgen, trekken. En dan en dan kom je er ook achter dat het af en toe ook wel eens lastig was. Dat iemand alles naar zich toe trok. En dat zit ook in de film. Dus dat is ook wel bijzonder om daarbij te mogen zijn. Ja. Niet alleen het kort... We zullen het in koor doen. Sorry. Maar, ook een gebrek aan sponsoren is een terugkerend thema. Het Hofveld, ja, dat... ja, dat is... tot nu toe heb ik 22 renners. En dan zit ik onder €64.000. Er wordt van alles aangeboden natuurlijk, van Wout van Aert tot Bas Tietema. Neem maar even de toppers, hè, om die te noemen. Dat is Mathieu van der Poel. Ja, en Dylan van Baarle. Dylan van Baarle en Fabian Jacobs. Dat zijn de drie toppers. Ja, waar zitten we nu hier in de docu? We zitten net voor de acht van Kaam. Ja. En dan wordt met de allerlaatste centen nog gekeken om een mooi rennersveld samen te stellen. Ja. Maar het belangrijkste, want uiteindelijk kom je voor de grote namen, gebeurt het allemaal in de laatste dagen. Dat is wel fascinerend. Ja, zeker. Ja, dan wordt de prijs bepaald. Op een gegeven moment zeggen ze ook van ja, als die nou nog een etappe wint, ja, dan hebben we wel een probleem. Want dan gaat de prijs omhoog. Dus je hoopt het aan met je wielerhart, hoop je het, maar met je sponsorhart hoop je het misschien niet. En wie regelt dat dan voor die renners? Hebben die een soort impressionariaat? Daar zit een management tussen. Makelaars, echt wielermakelaars zitten ertussen. Grappig. En dan hangt het dan ook nog af of die wielrenners zin hebben? Of zeggen ze wel, twee criteriums doen we wel? Of denken ze ook op de... Het zal denk ik een beetje ervan afhangen of er een nieuwe dakkapel moet komen of niet. Ja. We hebben ook wel wat humor overigens. Want de manier waarop dit wordt opgelost, kan je nog herinneren? Hoe hebben ze dit gedaan? Ja, ik vind het heel grappig, want ze hebben de vergadering eindigt met... Ja, we hebben eigenlijk weinig renners en we moeten toch een mooi rennersveld hebben. En er is een jongen uit Kaam, die kan best wel aardig goed wielrennen. En die wordt op het podium ook gepresenteerd als een van de toppers die meerijdt. Dus dat vond ik wel heel leuk. Is het voor Niels ook hoopvol dit te horen? Ik heb wel zo'n criteriums meegereden. Ook wel eens in zo'n criterium gesprint tegen Mathieu van der Poel. Dat is echt fantastisch. Maar hoeveel man stonden nou uiteindelijk aan het finish? Was het niet verkocht dan? Mocht je dan... ik durfde letterlijk niet mijn wieltjes er langs te steken. omdat ik dan echt dacht, dan gaat het publiek echt raar naar me kijken. Ja, er is een kamerkeer gebeurd. Toen won er in die Wachtmans, die won van Jan Jansen. Tegen de afspraak in. Kunnen we dat uit de wereld halen? Worden er gewoon echt afspraken gemaakt bij de criteria wie hem wint? Wat zou ik daar nou eens op zeggen? Je begon met ja. Ik heb ze nog niet kunnen ontdekken op het maken van afspraken. Maar op een gegeven moment heb ik het met wat comitellen erover gehad. Die zeggen, ja, als wij de toerwinnaar naar het dorp halen... Dan wint de toerwinnaar. Dan verwachten we wel. Ja. Hè, en het publiek verwacht dan ook wel wat. Ja, dus, maar dat is ook wel onderling een soort van regel. Zeker als je Conti bent of de lagere beroepsrenners... In het begin mag je lekker meespringen en doen, maar op het einde is het niet aan jou. Want hoe word je dat dan duidelijk gemaakt? Als je een paar keer mee bent gesprongen, dan wordt wel gezegd, nu jij niet meer. En zeker op het einde, dan rijdt er gewoon een groepje weg. En dan weet je ook van, oké, als ik de volgende keer nog een keer gevraagd wil worden voor zoiets, dan moet ik niet nu gaan rijden. Je zegt, eigenlijk is een soort erecode onder. Ja. Het is gewoon je hoeft het niet eens echt af te spreken. Als je mee wil blijven doen, moet je gewoon aan de spelregels houden. Ja, en ik denk ook dat het heel, heel netjes is. Want die gasten hebben een tour gereden. Ja, kom op. Ja, maar krijg jij er ook geld voor als zeg maar semi-prof? Zeker, je krijgt er ook gewoon een aardige bijdrage voor. Ja. Dus dat is ook heel netjes geregeld altijd. Het gaat gewoon via een organisatie en dat is gewoon goed geregeld. Ja. Een van de hoofdrolspelers in de documentaire is Mart Verhees. Ook een belangrijke schakel in de organisatie van de acht van Kaam. Mart, goedenavond. Goedenavond. Heb jij de docu gezien eigenlijk? Ja, wel meerdere keren. Ja. Waarom dacht je, gaan we nog een keer kijken? Ja, zeker, natuurlijk. Hè. We gaan volgende week weer kijken. Tenminste, als we tijd hebben, hè. Ja, ja. Maar wat spreek je er zo in aan in die documentaire? wat mij zo aantrekt, ja, het is gewoon een heel bijzondere ervaring natuurlijk. Als die documentaire afdraait en je ziet je eigen levensgrootte in het beeld zien. En ja, dat is toch wel even slikken. Ik denk, nou, wat hebben ze nou allemaal gedaan? Maar ja, ik heb een keer gezien, het is gewoon hartstikke leuk. Het is gewoon een prachtig document. Ja. 8 nachtjes slapen nog, dan wordt de volgende 8 verreden. Hoeveel geld hebben jullie nog over voor het binnenhalen van renners? Nou, tot op heden toe hebben we nog eigenlijk heel weinig uitgegeven. Want ik zit met smart te wachten natuurlijk op renners. En er zijn genoeg aanbiedingen. Uh-huh. Ik heb zojuist wel vernomen, we hebben 1 vis gevangen. En dat is Mark Cavendish. Zo. Dus die hebben we, die komt in ieder geval naar kamer. En ja, we moeten nog even kijken wat andere renners ook beschikbaar zijn natuurlijk. Ja. Is het lastiger dit jaar omdat de Olympische Spelen er zo snel achteraan komen? Ja, misschien wel wat lastiger, maar er is nog genoeg beschikbaar. Oh, goed zo. Ja. Kijk, want er is een Germaai die eventueel zou willen rijden. Kijk, we hebben een Dylan Groenewegen, ja. Dat is ook een etappewinnaar. Dus die staat bij ons ook op het verlanglijstje. Maar goed, die moet natuurlijk wel definitief hebben. Dus. En hoe is het met de vrijwilligers en de organisatie? Wordt dat ieder jaar moeilijker of begint het ook weer een beetje te keren nu? Het is best wel een heel best wel moeilijk om ieder jaar de vrijwilligers bij elkaar te krijgen. Het is dit jaar weer gelukt. En ik moet zeggen, ook door de documentaire, dat er mensen zijn die het er eigenlijk spontaan aangemeld hebben. En die zeggen van, hé, hier willen wij bij zijn. Dus het heeft ook wat opgeleverd natuurlijk. En dat is net het mooie ervan. Nou, we zien 2 hele trotse documentairemakers nou tegen. Ja, dat weet ik. Dit was het allemaal waard, Mart. Dit was het allemaal waard. Ja. Nou, dank je wel en heel veel succes om het veld rond te krijgen en de komende dagen weer naar een prachtige editie toe te gaan. En wie gaat er winnen als het Dylan Groenewegen tegen Mark Cavendish wordt? Ja, dat kan me nog even geheim houden. Maar dat gaat helemaal goed komen. Okay, dank je wel. Mart Verhees van de organisatie van de 8 van Kaan. Wat ik me afvroeg, jullie zijn opgegroeid in het dorp. Jullie zeggen, ja, de burgemeesterswoning. Dus je hebt een heel gevoel. Dan ga je het dorp uit. Je zegt, je neemt enige afstand. Het document moet worden vastgelegd. Heeft het bij jullie nog verrassingen opgeleverd in de zin? Of andere gevoelens? Begin eens bij jou. Ben je nog anders gaan kijken naar dingen door deze documentaire zelf? Ja, ik ben wel weer. Het was voor mij ook wel een soort hernieuwde kennismaking met mijn eigen achtergrond. Dat vond ik ook wel heel leuk. En gewoon De gemeenschapszin eigenlijk, die enorm uit die documentaire ook spreekt en die er is. Ja, dat is toch wel heel bijzonder om daar weer heel even deel van uit te maken. En toen ik wat jonger was, wilde ik heel snel weg uit het dorp. Maar ik begrijp nu ook heel goed de aantrekkingskracht en het mooie daarvan. Wat zou je kunnen zeggen dat dit document in die zin ook blootlegt een soort algemeen maatschappelijke ontwikkeling over gemeenschapszin en dingen, dat er eigenlijk wat dat betreft nog een veel diepere laag in zit? Nou ja, zeker. Zeker. Kijk, het is niet voor niks dat al die vrijwilligersorganisaties moeite hebben met mensen vinden. Dat is gewoon een problematiek. En het gekke is, mensen zijn toch ook wel op zoek naar verbinding op de een of andere manier. Dat vind ik zelf een beetje het rare eraan. Dat mensen op zoek zijn naar connectie met anderen. Er zit toch een soort tegenstelling in. En dat gevoel, ik hoop dat het gevoel wat je overhoudt aan die documentaire, dat mensen toch gaan denken, ja, het is ook wel prachtig om samen zoiets neer te zetten. Zo'n Mart, ik hoor hem net, ja, ik word er helemaal gelukkig van. Die man is echt een held. Want jullie richten je in de documentaire natuurlijk logischerwijs op de mensen die wel meewerken. Maar snap je dan ook ergens hoe het kan dat toch de steun, het maatschappelijk draagvlak voor zo'n evenement dat afbrokkelt? Nou, ik snap het wel, want Lisette is een van onze hoofdpersonages, zegt het ook. Kijk, vroeger had je de man werkte en de vrouw niet, dus ik had alle tijd om mee te werken. Het leven wordt drukker, veel meer gezinnen met kinderen, jonge gezinnen. Ja, vind er maar tijd voor, weet je wel. Het is ook echt iets wat ze allemaal zien als vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Je moet er wel staan. En ze zijn er ook echt het hele jaar mee bezig. Dat is ook als je de film hopelijk gaat kijken, wat je ziet. Ze doen echt alles zelf en dat is heel erg mooi, maar ook heel intensief. Ja. Hoe erg leunt het echt op Kaam en in hoeverre draagt de rest van Zuid-Brabant er eigenlijk ook aan bij? En viert het mee? Aan het evenement bedoel je? Nou ja, vroeger was het echt voor de hele regio een heel belangrijk evenement. Dan, ja, als je dan de bouwvak had, de vakantie had, gingen mensen een dagje naar de Efteling en een dagje naar de Acht van Kaam. Dat is natuurlijk ook wel veranderd. Hè? Mensen gaan gewoon vaker. Ja, het is gewoon goedkoper om op vakantie te gaan. Mensen gaan zelf van naar de tour. Dus, maar het is nog steeds in de regio wel een heel belangrijk evenement. Een heel groot evenement. Ja. Zijn jullie erbij volgende week? Zeker weten. Ja, 100%. Ja, dat kan niet anders. We kunnen nu eigenlijk een keer gewoon echt als toeschouwer. Ja. Want we hoeven niet te werken. Zonder camera. Geweldig. Hoeveel edities zijn jullie erbij geweest eigenlijk? Ik heb er geen één gemist. Nee, maar voor de film bedoel ik? Zeven. Over de film, zeven. Zeven jaar lang zijn we bezig geweest. Ja. Ja. Waarvan een paar coronajaren, dus we hebben wel gefilmd. Maar dat was natuurlijk niet echt een editie. Kijk, 24 juli, dat is woensdag. Dan is de Acht van Kaam. Dan kunnen jullie er voor het eerst bij zijn. Een dag ervoor, dat is 23 juli. Dan is jullie documentaire over de Acht van Kaam te zien op NPO 1... om 4:10 bij de Avrotros. Dank jullie wel dat jullie hier waren. Jan Willem en Paul Schar. En dat geldt natuurlijk ook voor jullie. Niels van Ekeren en Marnik Rekker. Our love is alive. Voor de oudere jongen onder ons, die denken aan Suzy Quattro. Maar dit is natuurlijk surreal met de zomerhit van nu, Stumbling In. Nog 9 dagen en dan beginnen de Olympische Spelen. En de Nederlandse hockeymannen zijn bezig om de laatste puntjes op de i te zetten. Voordat ze naar Parijs gaan en bondscoach Jeroen Delmee kreeg van de week ook zelf positief nieuws te horen. Want al voor de start van de Spelen is zijn contract met 4 jaar verlengd. Ja, ik denk dat je dan goed werk geleverd hebt. Hè? Dus als ze vanuit de bond tevreden zijn, en ik denk dat de spelers op dit moment ook erg tevreden zijn. Moet je het dan af laten hangen van één toernooi of kijk je naar hetgeen er de afgelopen 3 jaar gebeurd is. En dan denk ik dat we toch in korte tijd weer iets moois neergezet hebben. En dat dat uiteindelijk beloond wordt met de kans om nog 4 jaar door te trekken richting LA. Een WK-medaille en Europees kampioen. Hoe gaat zo'n gesprek dan? Je wordt geroepen door de technisch directeur? Ja, dat gaat eigenlijk best wel makkelijk. Want de lijntjes zijn bij ons heel kort. En de technisch directeur die staat vaak bij ons op de training. Die is heel goed op de hoogte van waar wij mee bezig zijn. Wat we doen, hoe we met de jongens werken. Zij liet al heel snel blijken dat ze graag door wilde, al van de winter een beetje. Nou, dan gaan die gesprekken eigenlijk best wel snel. En dan, dan zijn er soms wat details die je nog in de contracten even moet uitwerken. Maar we wilden het al iets eerder doen, maar door omstandigheden duurde het nog iets langer. Maar ik ben blij dat het er nu al uit is en dat we in ieder geval eerst naar Parijs gaan kijken. Maar dat we daarna ook alweer door kunnen kijken richting het WK in eigen land, 2026. Ook een mooi evenement en de Olympische Spelen alweer in Los Angeles. Waar ben je dan het meeste tevreden over dat je dit hebt afgedwongen? Ja, toch wel de groep zoals die er nu staat. Na Tokio had ik toch wel een beetje de vraag van met welke groep ga ik eigenlijk beginnen? En zit ik misschien met de kerst alweer thuis? Want het was zo'n bij elkaar geraapt zootje. Zootje? Ja, zootje is niet het juiste woord. Maar wel met jongens die van overal vandaan kwamen met nul of geen ervaring. Van dat je toch de vraag, hoe ga ik daar hier in een sneltuinvaart iets van maken? Want een jaar later wacht het WK alweer. Ja, en als ik dan kijk hoe snel we dat gedaan hebben, dat daar een ploeg staat die kan spelen voor medailles. Maar ook de manier zoals we onderling samenwerken, dat die jongens beter worden, beter willen worden. Daarin ook de relatie met de clubs, waarbij we de jongens uit de wind kunnen houden. Dat er goed samengewerkt wordt op clubverband, wat bij ons toch wel belangrijk is. Ja, als ik gewoon het totaalplaatje kijk, dan denk ik gewoon dat ik, denk ik en samen met mijn collega Erik Verboom, die wil ik er wel even bij vermelden, dat we gewoon heel goed werk hebben verricht. En dat ik eigenlijk vind dat ik het ook wel verdiend heb. Wat is nu jouw code, jouw cultuurcode binnen deze ploeg? Ik denk dat de code is dat we een echte topsportcultuur hebben, waarin jongens elkaar aanspreken van oké, hoe worden we deze training weer beter? Hoe worden we de volgende training beter? Hebben we deze training iets laten liggen? Gewoon het elke dag beter willen worden. En ik denk dat we dat echt erin hebben gekregen. En dan gaat het niet alleen maar om hockey, maar dan gaat het ook gedrag in het team. Het gaat om de invulling van je krachttraining. Het gaat om je voeding. Het gaat gewoon om het totaalplaatje. Jongens die uitstralen dat ze gretig zijn, die energie uitstralen, die plezier uitstralen. Als je dat voor elkaar hebt gekregen, dan kijk ik met plezier naar mijn jongens, zal ik maar zeggen, als we een potje spelen. Aldus de bondscoach Jeroen Delmee en hij gaat weer potje spelen om het Echi, want de eerste wedstrijd op de Olympische Spelen spelen ze volgende week zaterdag tegen Zuid-Afrika. Dan zitten ze in een pool met 6. En de beste 4, die gaan allemaal door naar de kwartfinales van dat Olympisch toernooi. Ja, daarmee komen we zo'n beetje aan het einde van het tweede uur van Langs de Lijn Omstreken. Maar we gaan nog een uurtje door. En wat gaan we nog doen in dat uurtje? Nou, we gaan natuurlijk nabeschouwen de wedstrijd tussen Noorwegen en Nederland, waarbij de Oranjevrouwen zich plaatsten voor dat EK. Moeizaam uiteindelijk, maar Miedema redde alles. Want zij maakten de 1-1 een minuut of 14 voor tijd ongeveer. En met dat ene punt zijn de vrouwen gekwalificeerd voor de EK. Straks beschouwen we dat na. Ja, en Nienke de Jong komt langs, want zij gaat samen met Huub Stapel een tv-programma maken voor Omroep Max, waarin ze in de geschiedenis van Friesland duiken. Komt ze zo meteen over vertellen. Dus graag tot zo. Podcast. De huisarts. Die moet je altijd kunnen bellen. Iemand die je vertrouwt en waar je bij spoed meteen terecht kan. Maar wat als je huisartsenpraktijk je zieker maakt in plaats van beter? Ik kom er gewoon niet doorheen. Dus dan neem je maar extra zware pijnstillers. Ik ben Paul Scham, maker van de podcast De Comet Crisis. Met daarin een onthutsend beeld over het financiële wanbeleid van dit bedrijf. Ik merkte dat mijn eigen grenzen begonnen te vervagen. En hoe iemand die keer op keer de fout ingaat, gewoon aan de slag kan in de gezondheidszorg. De Comet Crisis is een podcast van Eén Vandaag voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Biologisch wasmiddel, biologische appels. Het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Nelemann wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan hij terug. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op Nelemann.org. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.

Borrele. En dan gaan we nog even luisteren. I'm okay. I'm able to ride, so that's a good thing. What did you hurt? Yeah, the most hurt is I land with my knee. So my knee, it's like you see now, it's big. Also my elbow, I have already 2 stitches, but that's gonna not a problem. Ja, al dus Girmay, die dus vooral last heeft van zijn knie en elleboog. Maar hij verwacht niet dat dat grote problemen gaat opleveren. En de etappe van morgen is er eentje met onder meer een beklimming van de eerste categorie en aankomst bergop. Engeland moet op zoek naar een nieuwe bondscoach. De Engelse voetbalbond van Gareth Southgate stapt namelijk op. Hij bekleedde die functie 8 jaar en onder zijn leiding haalde Engeland 2 keer op rij de finale van het EK. Maar verloor het ook 2 keer. Eerst van Italië in eigen land en afgelopen zondag verloor Engeland met 2-1 van Spanje. En voor ruim 80.000 fans is voetballer Kylian Mbappé gepresenteerd bij Real Madrid. Onder luid applaus kwam Mbappé met rug nummer 9 het veld op in het Bernabeu. En hij sprak de fans even kort toe. Wow, es increíble estar aquí. Increíble. Ha dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño. Soy un chico feliz hoy, muy feliz. Dit is ongelooflijk. Ik droomde als kind al om voor Real Madrid te spelen. En deze dag zit nu al in mijn hart, aldus Mbappé. En misschien ook wel ongelooflijk. Carlos Alcaraz maakt volgend jaar namelijk zijn debuut op het ABN AMRO Open tennistoernooi in Rotterdam. Dat prachtige toernooi daar met altijd die sterke spelers. Alcaraz komt niet alleen, want eerder legde Richard Krajicek, de toernooidirecteur, al de Italiaan Jannik Sinner vast voor de komende editie. We kunnen niet wachten voor komend jaar. Vivianne Miedema keerde onlangs terug van een zware knieblessure en was vandaag eindelijk weer eens matchwinner in Oranje. Dankzij haar 1-1 tegen Noorwegen plaatste Nederland zich voor het EK van volgend jaar. En Rivka op het veld sprak na de wedstrijd met Miedema. Ik denk dat vandaag niet de beste wedstrijd was. Niet vanuit het team, ook niet vanuit mij. En Noorwegen is gewoon een goede ploeg. En als je 1-0 achterkomt dan, en op de klok kijkt en ziet dat er nog 15 minuten is, dan ga je op een gegeven moment met stress voetballen. Ja, dan is het wel heel fijn dat hij erin vliegt. En ja, persoonlijk is dat gewoon volgens mij heel speciaal om een hele mooie week af te sluiten. Wat dacht je toen je die bal erin kopte? Niet zoveel. Ik dacht, ja, we gaan naar het EK als ze dit zo volhouden. En natuurlijk is het nog 10 minuten, 5 minuten extra tijd. En is het gewoon nog heel moeilijk. Maar ik denk dat je de reactie van het team ook hebt gezien. Dat er gewoon heel veel ontluchting was. En dat we ook zoiets hadden van oké, we staan er nu. En we gaan dit nu ook niet meer weggeven. Ja, ik zag jou op een gegeven moment overleggen. Ik denk 20, 15 minuten voor tijd met de staf. Wat zei je daar? Zei je, zolang het 1-0 achter staat, blijf ik in het veld staan? Ja, zolang we een doelpunt moeten scoren, voel ik me goed. Alleen op het moment dat we de hoek in moeten gaan en een gelijk spel zouden moeten verdedigen, dan ben ik niet meer de juiste persoon. En, ik denk dat ik throughout the whole process de afgelopen maanden heel goed contact met Andries daarover heb gehad. En vandaag ook weer. En dan ben ik niet te trots om van het veld af te stappen en met frisse meiden die wedstrijd gewoon uit te kunnen spelen. Het is bijna 2 jaar geleden dat je voor het laatst voor Oranje scoorde. Ja, wat doet dat met je? Deze is wel speciaal. Deze is wel heel mooi. Natuurlijk heel lang voor gewerkt. Heel lang ook naar deze periode toe gewerkt. Vrijdag speelde ik betere 90 minuten. Vandaag 85 minuten en een doelpunt. En volgens mij mag ik ook heel erg trots op mezelf zijn. Zeker. Voor jou persoonlijk een hele goede, denk ik, bijzondere 10 dagen. Als ik kijk naar het team en de prestaties, was het lastig. Wat heb jij allemaal gezien? Ja, tuurlijk. Maar ik denk dat we ook ons moeten realiseren dat deze pools gewoon moeilijk zijn. Je speelt geen kwalificatie tegen de minste landen. Italië en Noorwegen is al jarenlang gewoon een topland in het vrouwenvoetbal. En we missen een aantal speelsters en die gaan we ook de komende periodes nog missen. Maar we hebben nu al gewoon een jaar lang om naar dat EK toe te werken. En volgens mij hebben we ook nog heel veel kwaliteit hier op het veld staan. Dan gaan we naar aanvoerder Sherida Spitsen, want die was geëmotioneerd na het halen van de EK. Spitsen vond het mooi dat uitgerekend Miedema de 1-1 maakte en was met haar gedachten ook bij de internationals die geblesseerd thuis zitten. Maar eerst legde Spitsen aan Rivka op het veld uit hoe Oranje een punt uit het vuur had gesleept. Ik denk strijd leveren, hard werken. Ik denk, zij hadden uit een corner een doelpunt. Dat was zuur, maar we hebben niet opgegeven. We zijn blijven geloven in elkaar. En uiteindelijk valt hij en dan vind ik het wel mooi dat FIFA maakt. Ja, dat maakt het extra bijzonder, toch? Kun je dat eens uitleggen? Dit heb ik dus altijd. Maar goed, dat maakt niet uit. Zij heeft hier natuurlijk keihard voor gewerkt. En ik weet niet hoe dat is, maar ik weet wel dat het zwaar is om zoiets te doen. En om voor zoiets terug te komen en een tegenslag krijgen, ja, dan is dat wel des te mooi dat zij je maakt. Ja, en ik weet ook hoe hard ze daarvoor werkt. Maar ik weet ook dat meerdere mensen dit meemaken. Of hebben meegemaakt. Ja, dan is het wel... Ja, daar werk je keihard voor om daar weer te komen, op topniveau te komen. Want dat is niet makkelijk. Wat ik zeg, ik heb het zelf niet meegemaakt, gelukkig. Maar ik weet wel dat een aantal dat wel hebben meegemaakt. En nu ook meemaken. Ja, dat doet wel iets met mij. Omdat je dat niemand gunt. Is dat dan het verhaal van dit afgelopen jaar geweest? Vivianne Miedema eruit, Jill Roort eruit, nu Victoria Pelova weer. Is dat het, dat de ellende niet stopt, fysiek gezien? Ja, dat denk ik wel. En dit is dan het meest hoogst haalbare, denk ik. Tuurlijk wil je deze wedstrijd winnen. Tuurlijk willen wij eerste worden in de pool. Maar misschien moeten we hier ook gewoon tevreden mee zijn dat we tweede zijn geworden in deze pool. Met alles wat wij hebben meegemaakt in het afgelopen jaar. Want het is niet makkelijk geweest. Wat je zegt, na tegenslag. Een topspeler die continu wegvalt. Ja, anderen die wel opstaan. En daar ben ik enorm trots op het elftal. Maar wat ik zeg, het is niet makkelijk geweest. En dan wordt er wel natuurlijk heel veel verwacht van ons. En dat is ook normaal, want we zijn het Nederlands elftal. Wij doen mee bij de top. Maar als je soms dan mensen mist, ja, dan leef je natuurlijk wel individuele kwaliteiten in. En als dat dan daardoor is, ja, dat is pijnlijk. En dan ja, doet dat ook iets met mij. Want je bent wel mens, je bent ook niet een robot. Je gaat wel door, omdat je door moet gaan en je wil het EK halen, ja. En dan vind ik nogmaals des te mooi dat FIFA hem dan maakt. En wij hebben keihard geknokt, niet alleen voor dit elftal, maar ook voor de mensen die thuis zitten, zoals Jill, zoals Vic en nog meerdere, zoals Kate die niet bij kon zijn, weet je. Ja, en daar doe je het allemaal voor. Je doet het met elkaar. Niet alleen deze meiden hier, maar ook de mensen die nu thuis zitten. Ja, Nederland had zich vrijdag al kunnen plaatsen voor het EK, maar kwam toen niet verder dan een gelijkspel tegen Italië. En vandaag was een gelijkspel tegen Noorwegen dus wel genoeg. Dus bondscoach Andries Jonker was... blij, dit was het doel en dat hebben we gerealiseerd. En ja, dan ben je blij. En vooral omdat we het vrijdag hebben laten liggen. Waardoor dit toch een lastige avond werd op voorhand, gezien de situatie. En als het dan lukt, ja, dan ben je echt blij. Ik ben blij. Het was wel billen knijpen, hè? Hoe heb jij langs de kant gestaan? Ja, ik heb niet 90 minuten met de billen tegen elkaar gestaan. Maar wel het eerste kwartier. We hadden er geen grip op. Daarna ging het prima, tot de rust. Een half uur goed gespeeld. Korte fase na rust, weer geen grip. En daarna was het weer goed. En dan kregen we toch nog een goal tegen. Die was denk ik onverwacht. Ja, en dan moet je. Ja, en als we moeten, dan hebben we eindelijk een beetje geluk dat die voorzet van richting wat verandert. Ja, dan maak je hem uiteindelijk wel. Maar die was ook wel dik verdiend. Klinkt als ups en downs. Is dat ook een beetje de beschrijving, de beschrijving van deze hele kwalificatiefase? Nee, we hebben er ongelooflijk veel moeten doen. Het is bepaald niet vanzelf gegaan. We hebben er... ja, heel hard voor moeten werken. Het is eigenlijk, hoe moet je het noemen, kwalificatie van arbeid. Ontzettend hard moeten werken. Niks is vanzelf gegaan. Heel veel hobbels moeten overwinnen. Heel veel problemen moeten overwinnen. Heel veel voor moeten doen. Ja, en als het dan uiteindelijk lukt, dan zijn we er wel blij mee en trots op. Er was veel emotie in de groep na de wedstrijd. Ook hier voor de microfoon. Wat kun je eens beschrijven wat het gevoel is in de groep en ook hoe dat komt? Ja, daar zit wel een verschil in natuurlijk. Er is nog een deel gouden generatie. En de meesten daarvan, ja, die gaan eigenlijk richting het einde van hun loopbaan. Maar die hebben al stuk voor stuk in hun hoofd nog één keer. Ik wil dat nog één keer meemaken. Ik wil er nog één keer bij zijn. Ja, en die realiseren zich wat ze allemaal hebben meegemaakt tot dusver. Aan succes, aan geweldige avonturen. En eigenlijk heel weinig teleurstelling. Ja, en die ruiken hun kans. Ze kunnen nog één keer een groot toernooi spelen. En ze kunnen ze ook nog één keer winnen. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. equate to navigate to. Gotta hit the road, gotta hit the road. A deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back. What I mean, there's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone, a someone. Oudje van George Ezra, Shotgun. Het vuur van de Vriezen, zo heet het nieuwe televisieprogramma van Omroep Max, waarin Huub Stapel en journalist Nienke de Jong op zoek gaan naar de geschiedenis van Friesland. Sinds de laatste ijstijd heerst hier, langs de noordwestelijke rafelranden van Europa, vooral het water. Ik heb diegenen geobserveerd die leven zonder bomen en ik bewonder hun levenswijze. Daar in het noorden overspoelt het water tweemaal daags, met vaste tussenpozen, enorme stukken grond. Wat is dit betwiste gebied? Is het zee? Of is het land? Plinius de Oudere, een Romeinse geschiedschrijver, schreef dit over deze contreien, de verste uiterwaarden van het Romeinse Rijk. 50 jaar na Christus pende hij dit ooggetuigenverslag neer. Het zijn de oudste opgetekende woorden over dit merkwaardige deel van de wereld. En het was Plinius die de bijzondere bewoners een naam gaf. De Frisii. De Friezen. Ja, Nienke, zo zit je zomaar in een televisieprogramma met een van de mooiste stemmen van Nederland. Ja, klopt. Hoe is dat zo gekomen? Ik was al een tijdje eerder gevraagd of ik mee wilde denken aan dit programma. Het verhaal over de geschiedenis van de Friezen, dus van het volk. En omdat Omroep Max werkt altijd met Huub in de geschiedenisprogramma's. Mm-hmm. En meestal doet hij dat in zijn eentje. Maar omdat het nu om Friesland ging, zeiden ze, is het niet leuk als je een soort van oliemannetje, postiljon, Damoer, zeg maar, in Friesland hebt, dat jou kan rondleiden daar en je daar verhalen kan vertellen. En dat mag ik gaan doen. Jij bent Friesin, ja. Hij is dan Limburger. Merk je dat nog in de serie? We maken er wel grapjes over, maar ik denk dat het juist ook heel leuk is als je allemaal uit een uithoek van Nederland komt, want dan heb je meer overeen dan dat je verschilt eigenlijk. Op welke manier? Je bent gewend om ver te rijden voor dingen. Je bent gewend om ook een sterke identiteit te voelen bij de plek waar je vandaan komt. Huub is, hij klinkt nu prachtig, ABN. Maar zet hem in Limburg en hij spreekt weer plat Limburgs. En dat doe ik ook graag. Dus daar herkennen we veel van elkaar in. Waarom moeten we eigenlijk meer van Friesland weten? Wij Nederlanders. Ja, omdat het is zo'n goed verhaal. Omdat je nu heb je alleen maar die provincie en die is hartstikke klein. Maar vroeger, echt in vroegere eeuwen, leefden die Friezen echt vanuit, bijna tot aan Denemarken, tot aan Duinkerken. En ze zijn in Rome geweest en in Engeland. En ze voerden de wereldzeeën. Dus er zitten heel veel verhalen die ook de Friezen zelf niet kennen. En die wij nu aan ze gaan vertellen. Want de zoektocht begint in dat opzicht, geloof ik. Die begint ook helemaal niet in Friesland. Nee, die begint in Groningen. Ja. Kon je het over je hart verkrijgen? Kon je het uitleggen thuis? Ik ben met heel veel pijn en moeite de grens overgestoken. En toen meteen door de Groningers weer teruggestuurd. Nee, we moesten het hebben over die terpen waar die eerste Friezen op woonden. En hoe ze het water tegenhielden. En die terpen, en wierden zoals ze in Groningen heten, ja. Die liggen ook, die liggen nog wel in Friesland en in Groningen, maar heel veel zijn er ook afgegraven. Dus om dat verhaal te vertellen, konden we net zo goed naar Groningen. Dan reizen jullie zelfs tot aan Wijk bij Duurstede helemaal. Ja. De provincie Utrecht, zoals de meesten wel weten. Even luisteren wat je erover te vertellen hebt in het programma. Nou, wat het dus was met die Friezen, Huub. Voordat de Friezen hier in de Orenstad waren, waren de Romeinen natuurlijk hier. Mm-hmm. Toen die weggingen, toen raakten eigenlijk al die mooie wegen die ze hadden aangelegd, die herenbanen, die raakten allemaal in verval. Mm. Dus toen hebben ze de handel weer over het water laten lopen. Nou, wie zijn er goed in handel drijven over het water? De Friezen. En dat is dus waarom ze zo'n groot volk konden worden. En ze zo'n enorm handelsrijk hebben opgebouwd. Nou ja, echt van Moskou tot aan Engeland, van aan Scandinavië tot aan Bagdad. Ik hoor het goed, hè? Tot aan Bagdad hebben de Friezen gezeten. Ja, ja, en daar zijn ze dus achtergekomen omdat de Friezen, die hadden een sketta. Dat was de munt waar zij mee handelden. Ja, en die munt is overal in Europa teruggevonden. Dus dan kun je heel goed nagaan waar die Friezen allemaal gehandeld hebben. Weet je hoe ze daar kwamen in Bagdad? Ja, met over het water. Ja. En er kwamen ik bedoel, er was nog geen Suezkanaal, dus het was wat lastiger dan nu. Maar er zijn allemaal waterwegen en het is natuurlijk ook, net als met de Hanze, er waren allemaal waterverbindingen waarover men zeg maar met elkaar handelde. Dat ging meer, de Friezen deden dat meer over het water dan over het land. Ja. Is daar terecht dat we zeggen van de Friesland, dat stamt af van de Friezen? Of geldt het dus eigenlijk ook voor de Groningers of misschien wel voor de Drenten? Waren dat eigenlijk ook Friezen vroeger? Nee, dat waren Drenten, waren Neder-Saksen. En, in Groningen zaten dus wel Friezen. Maar ja, wat nu nog de Friezen zijn, die zitten nu inderdaad in Friesland. Maar ja, die hebben in de loop der eeuwen dus overal gezeten. Ja. Dis jij dit nu allemaal op uit jouw eigen algemene kennis? Of heb jij waanzinnig veel research moeten doen voor dit televisieprogramma? Nou, er zitten twee hele goede redacteuren op die ook heel veel research hebben gedaan. En ik heb het mezelf eigen gemaakt. Dat waren ook echt verhalen bij die ik ook niet goed kende. Mm-hmm. Want die krijg je ook niet als je in Friesland op de middelbare school zit, krijg je die geschiedenis ook niet, hoor. Dus het was voor mij ook weer heel leuk om hierin te duiken en ook weer zelf nieuwe dingen te leren. Waar heb je je echt over verbaasd? Ik denk toch het meest over het verhaal van Dorenstad, wat we net hoorden, vond ik wel heel bijzonder. Omdat ik wist dus ook echt niet. Ik kende het verhaal van Dorenstad wel. Ik wist al dat daar nog steeds onder Wijk bij Duurstede nog steeds ligt. En hoe belangrijk die plaats was als handelsplaats. Maar ik wist dus ook helemaal niet dat de Friezen daar handel hadden gedreven en daar hadden gezeten. En pas in 834 uit mijn hoofd daar weer weg zijn gegaan en weer terug gegaan naar Friesland. Omdat ze het niet goed konden verdedigen. Maar dat zij daar al die jaren hadden gezeten, ik had geen idee. Ja. Is de Friese taal eigenlijk een rode lijn in de serie? Ja, zeker. Het komt in een volgende aflevering. Komt de taal ook heel erg aan bod in de laatste aflevering. Huub gaat op Friese les, wat heel leuk is. Ik ga op bezoek bij mijn oude basisschool om aan mijn oude basisschooljuf te vragen van hoe is dat Fries nu eigenlijk veranderd en hoe wordt het nu nog gesproken? En we hebben het ook over het Fries in het kader van wat is nou eigenlijk die Friese identiteit? Want ja, dat verandert ook steeds. Maar voor mijn gevoel is dat ook heel erg verbonden met de taal die we met elkaar delen. Wat betekent de Friese taal voor jou nu nog, zeg maar? Ja, heel veel. Ik kan het altijd het best omschrijven door te vertellen dat steeds als ik in het kraambed lag, als ik weer een kind had gekregen, dan kon ik altijd alleen maar Fries spreken tegen een baby. Ik kon ook alleen maar Friese kinderliedjes zingen. Als er iemand is overleden, dan moet een rouwkaart ook altijd binnen de familie altijd in het Fries. Dus bij de grote emotionele gebeurtenissen schakel ik altijd over op het Fries. En ook als ik moe ben of aangeschoten, dan komt het Fries altijd weer omhoog. En ik spreek het nog steeds heel veel met vrienden en met mijn familie. Ja, het is nog steeds mijn eerste taal eigenlijk. En heb je het gevoel, want Fries is natuurlijk nu ook een nationale taal, maar is ook wel jarenlang zie je in de cijfers dat het gebruik terugloopt. Mm-hmm. Zie je al een soort kentering? Dat ouders weer denken, ja, maar mijn kind gaat wel Fries spreken. Nee, kijk, net als het Nederlands, wat heel erg verandert door invloeden uit het Turks en het Marokkaans en het Engels, verandert het Fries ook. En zie ik ook dat het Fries dat nu in Friesland gesproken wordt, ook heel erg beïnvloed wordt dus door het Nederlands en daardoor ook verandert. Maar ik vind dat niet per se een slecht iets. Ik vind het heel fijn dat er nu meer rijksteun komt om het Fries toch te behouden. Maar het is een levende taal, dus je moet dat niet in een kistje proberen te bewaren en het zo houden zoals het 50 jaar geleden was. Je moet wel met je tijd meegaan. En ik hoop wel dat Friese ouders zeggen, oké, ik vind het leuk om dit aan mijn kinderen mee te geven. Want het is echt wel een meerwaarde. Een prachtig mooi programma. Friesland roept bij ons ook heel veel sympathie altijd op. Maar het leven van de vroegere Fries ging ook niet alleen maar over rozen. Jullie gingen ook even in zo'n scootje kijken. Ja. Jemig, wat is het laag. Ja, is het laag? Ja, het is heel laag. Het is maar heel klein, hè? Drie bij drie. Nog niet eens, denk ik. Oh, jongens. Ja, en hier woonde dan dat schippersgezin. Met soms 4, 5, 6 kinderen. Nee. En dat zat hier dan. Er zaten een paar kinderen hier natuurlijk. Hier sliepen ze. Hier sliepen ze achter. Jeetje, jong. Vader en moeder. En de kinderen sliepen voor in het schip. Maar hier hadden ze lief. Hier baarden ze kinderen. Hier deed ze de was. Hier moesten koken. Maar nee, jongens. Maar die wonen dus met z'n allen in dit hok. En dit hok, kan hij niet eens, kan hij niet eens staan. Dit hok, je kan er niet eens staan. De scootjes roepen iets helemaal. Scootjes zielen, dat vinden we allemaal prachtig. En zo. Maar het leven was dus ook niet altijd even makkelijk. Ook niet voor die Fries. Nee, in dit fragment hoor je ook Sippie Tichelaar. Die jarenlang het scootjes zielen heeft verslagen voor Omroep Friesland. Zij is in Friesland echt scootje kenner. Zij heeft een boek geschreven over schippersvrouwen. En zij heeft dus heel veel van die vrouwen geïnterviewd die vroeger leefden op zo'n schip. En dat was dus echt een taai en hard leven met gewoon alleen maar werken en voor de kinderen zorgen. En dat allemaal op zo'n klein schip. Want als je er met 7 kinderen moet wonen, is het ineens best wel een klein schip. Maar zij vertelde ook aan ons dat al die vrouwen die ze had geïnterviewd hierover, dat die allemaal met heel veel plezier en geluk op hun jeugd terugkeken. En ook op die tijd toen ze daar woonden en werkten. Dus het was een hard leven, maar ook een heel mooi leven. Vanwege, denk ik, die vrijheid die je ervaart. En maar waar werd het geld mee verdiend op die scootjes? Met het vervoeren van vracht. Mm-hmm. Dat was het. Dus het was bijvoorbeeld turf van de ene plek naar de andere plek vervoeren. Ja. En dat werd dan heel hoog opgestapeld, zodat je nog net over het schip heen kon kijken. Maar dat deden ze. Het leven was natuurlijk sowieso in heel veel opzichten. Hadden Friezen een makkelijker of mooier leven dan anderen op dat moment? Of op geen enkele wijze? Nee, we zijn ook in Nijbeets hebben we gefilmd. Wat echt het hart is van, ook van, we hebben het net al over de turf, over de turfstekerij. En daar in die gebieden woonden mensen tot diep in de 20e eeuw gewoon in bittere armoede. Die moeder die woonde gewoon in een soort van gat in de grond, waar nog een soort half dak overheen zat, waar het dan de wind compleet doorheen woei. Dat zaten mensen ook op 10 vierkante meter met 8 kinderen. En dat was pure armoede. En die mensen werden allemaal uitgebuit voor de boeren waarvoor ze werkten, voor de turfhandelaren waarvoor ze werkten. Die hadden dan ook bijvoorbeeld de winkel in het dorp in hun bezit. Dus het geld dat zij verdienden met hun werk moesten ze daar ook per se uitgeven. Ja, daar zijn ook bijvoorbeeld de eerste stakingen ontstaan onder leiding van onder andere Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Omdat die zag van dit is een manier van leven, dat kan niet. Dit is onhoudbaar. Dus er was veel armoede. Dat komt ook uitgebreid aan bod. Ja. Is het eigenlijk ook heeft jou ook aanknopingspunten gegeven voor je eigen familiegeschiedenis? Wat een grappige vraag. Ik ben me daar wel meer bewust van geworden. We hebben ook veel in Leeuwarden gefilmd. Daar liggen heel veel van mijn roots. Maar de roots van mijn vader liggen ook in die arme boeren gezinnen met die bittere armoede. Dus ook die kant van de medaille ken ik goed. En ik weet gelukkig al vrij veel van mijn familiegeschiedenis. Mm-hmm. Maar het begint nou wel te kriebelen om een keer een boek te schrijven over de fietsenfabriek van mijn overgrootvader. Dat zou het gewoon een keer leuk zijn. Door die serie. Ja. Je begint dus al heel vroeg, zeg maar in de gewoon in de 1000 jaar geleden, in de tijd van Dorenstad. Mm-hmm. Hoe ver neem je de geschiedenis de moderniteit mee in? We zijn dus ook gewoon anno nu dus gaan kijken opscholen van wat is nu eigenlijk de Friese taal nog waard. En ook, we zijn bijvoorbeeld ook in het dorp geweest, waar ik naar school ging, waar een dorpsfeest was, om te kijken van wat is Friesland anno nu? Wat maakt een gemeenschap? Wat deel je met elkaar? We zijn daarvoor eens op een dorpsfeest geweest om te kijken van hoe ziet dat Friesland van anno nu er eigenlijk uit? Ja. En waar zit dan het vuur? Ja. Als je naar de titel terugverwijst. Ja, het vuur slaat ook op. We hebben meerdere elementen. Per aflevering hebben we één element te pakken. Ja, ik denk dat het vuur van de Friezen, als we het zo bekeken, ook heel erg zit in die kleine gemeenschappen die je al eeuwenlang met elkaar hebt. En vroeger was je tot elkaar veroordeeld, want je kon gewoon niet heel ver reizen. En nu is dat nog steeds binnen zo'n dorp. Zorg je voor elkaar en let je een beetje op elkaar. En ben je met elkaar een gemeenschap. En dat gaat op een hele natuurlijke manier. Dat is niet een kloof die je hoeft te overbruggen of zo met elkaar. Dat is iets heel natuurlijks en het gaat heel erg vanzelf. Ik denk dat dat misschien nog wel de kern is van de Friezen nu. Zegt een natuurlijke trotse Friezin. Ja, zeker. Ja. De eerste aflevering van het Vuur van de Friezen is al te zien op NPO Start. En de volgende aflevering is aankomende zaterdag om 8:00 bij Max op NPO 2. Nienke de Jong, dank. Graag gedaan. NPO Radio 1. Inmiddels 10:30, tijd voor het NOS Journaal met Gert Kluk. De Verenigde Staten hebben de afgelopen weken informatie gekregen over een Iraans plan om Donald Trump te vermoorden, dat meldt CNN. De Amerikaanse nieuwszender benadrukt dat er geen link is met de aanslag op Trump afgelopen zaterdag. Iran spreekt van kwaadaardige, ongefundeerde beschuldigingen. Israël zegt sinds de terreuraanvallen op 7 oktober 7 van de 14 hoogste Hamas-bevelhebbers te hebben gedood. Ook zouden 14.000 militanten in de oorlog zijn gedood of gevangen genomen. Of de cijfers kloppen valt niet te controleren. De actrice, zangeres en schrijfster Wieteke van Dort is overleden. Grote bekendheid kreeg ze door haar rollen in televisieprogramma's als De Stratenmaker op Zeeshow en Het Klokhuis. Verder maakte ze naam met de Late Late Lean Show. Wieteke van Dort was 81 jaar. En op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 7 wandelaars gedisqualificeerd. Eén van hen mag niet meer meedoen omdat hij aan de finish een medewerker van de organisatie heeft bedreigd. Langs de lijn en omsteken. Laatste half uurtje, we gaan het hebben over wielrennen. Want door de dominantie van Pogacar en de onderlinge strijd met Vingegaard zou je bijna vergeten dat er nog meer mannen rondrijden in het peloton die in het verleden wel degelijk toergeschiedenis hebben geschreven. Geraint Thomas bijvoorbeeld, uit Wales, rijdt op zijn oude dag geen topklassement, maar levert wel een knappe prestatie door net als Pogacar zowel de Tour als de Giro te rijden. Thomas is 6 jaar na zijn toerzegen nog altijd geliefd, merkte Edwin Cornelissen bij de start. Daar staan ze in de startplaats tegen een dranghek aan, vlakbij de bus van Ineos. Een bejaard echtpaar zwaaiend met de vlag van Wales. I am waving the Welsh flag towards Geraint Thomas. Natuurlijk staan ze hier voor Geraint Thomas, net als dit echtpaar, afkomstig uit Cardiff. He was born in our village. Yeah, he went to school with our son. That's why I'm here from Cardiff. Hoe zouden de stadsgenoten van Thomas hem dan omschrijven? He's a very shallow guy. He's not. Modest, that's the word I was looking for. Bescheiden, dat is eigenlijk het woord dat direct bij ze opkomt. He's a local man who's done well. En dat staat natuurlijk haaks op zijn prestaties. En het grootst was het optreden van Geraint Thomas. Hij wint de Ronde van Frankrijk met overmacht. He's been very successful at the Olympics. He's obviously won the Tour de France in 2018. Winnaar van Olympisch goud tot 2 maal toe in het baanwielrennen en winnaar van de Tour de France. Want die staat als knecht van Chris Froome een minuut voor in het algemeen klassement op zijn kopman. Het levert een mooie anekdote op in Cardiff waar Thomas gehuldigd zou gaan worden. Een hele ceremonie was voor hem op touw gezet. Cardiff had a reception for him. They closed the center roads. Wegen afgezet om de mensenmenigte aan te kunnen. He was expecting his family and a few friends. En wat dacht Geraint Thomas? Dat het een kleine ceremonie zou worden met alleen familie en vrienden. There were thousands of people there. As I say, very modest man. Steven de Jong is momenteel in de Tour actief als ploegleider van de Lidl Trek ploeg, maar in zijn jaren bij Ineos en Sky werkte hij samen met Geraint Thomas. Ja, Geraint was in het begin van zijn carrière een heel succesvolle klassieke renner en die heeft geswitcht gemaakt heel succesvol naar rondrennen. En ja, een heel gedreven persoon en ja, vol humor. Dus ja, heel grappig. En ook Servaas Knave, inmiddels actief in het vrouwenwielrennen, kreeg te maken met Geraint Thomas in zijn jaren bij Ineos en Sky. Hij heeft hem zien verworden tot een routinier die in deze Tour zijn 250ste etappe reed. Door zijn ervaring is hij een soort van het verlengstuk van de ploegleiding, of misschien wel ja, op hetzelfde niveau als de ploegleiding. Dus, en ik zie nou dat hij, ja, ik weet niet, langs een beetje, ik weet niet of hij aan het veranderen is, maar ja, je ziet door het ouder worden, is hij wat relaxter en is hij wat zelfverzekerder. En weet hij, oké, dit gaat er komen en dit staat me te wachten en vandaag wordt weer een hele zware dag. Met respect wordt er gesproken over zijn leeftijd, 38 jaar. I know, it's a wonderful age to be riding at his age. Great. En dat hij dan ook nog eens op die leeftijd de Tour en de Giro combineert, de Giro waar hij derde werd, dat maakt het nog eens extra bijzonder. Dat geeft ook aan dus, wat voor sportman dat hij is en dat hij er alles voor doet. En G is ook wel iemand die doelen nodig heeft. Voor Pogacar, dat kunnen we wel stellen, werkt de combinatie Giro-Tour goed. Voor Thomas is dat iets minder het geval, want hij is niet heel prominent aanwezig in de koers. Hij rijdt vooral in dienst van Rodriguez. Hij lijkt niet op zijn best. Ja, ik denk dat hij hier in de Tour wel de prijs voor betaalt dat hij dat doet. Dus hij zal het misschien niet zo van kunnen genieten. Maar aan de andere kant, stress is weg. Hij moet zijn job doen voor Rodriguez en dat doet hij goed. Maar het is natuurlijk heel bijzonder dat iemand nog steeds zo gedreven is op die leeftijd. Ook zijn stadsgenoten uit Cardiff hebben hem nog niet zien uitblinken deze Tour. I think he's done pretty well, but I think that age of 38 is getting to the limit now. Verzachtende omstandigheid, hij heeft rondgereden met COVID. Except he's got COVID at the moment. He's not in very well. Yeah, he's got COVID. Sterker nog, hij rijdt nog steeds. Opgeven is voor Thomas geen optie. But he is riding today. That's what I mean. I've got to get him before I go home. Ze worden een beetje nerveus, de Sir en Madam uit Wales. Want Thomas is vooralsnog nergens te zien. Ze verplaatsen zich naar de andere kant. Staan nu wat dichter bij de bus. Ja hoor, daar is hij dan. Ja, ook goed nou. Dan kunnen we natuurlijk zelf ook even vragen hoe het bevalt, die combinatie, Tour en Giro. It's obviously tough. I know I haven't done too many double grand tours in a year. Ja, het is wel zwaar, zegt hij. Hij heeft er ook niet zoveel ervaring in, die combinatie. En genieten, kan hij dat dan? Ja, you know, I think it's just still need to remember as the Tour. And it's what you dream of doing. Since I was a kid, so. Ja hoor, ondanks dat het zo zwaar is, kan hij er ook van genieten. Want die Tour, zegt hij, dat is waar je als kind al van gedroomd hebt. Thank you very much. Thank you. Have a good day. De dame straalt van oor tot oor. He's made my day. And he signed my flag. En de heer ziet dat de missie is geslaagd en dat ze nu met goed fatsoen kunnen gaan lunchen. Now, I shall buy you lunch. Oh, 12 lunch. Met geluk, de dag pluk mij voor ik en pluk. Ik ben somber om niets, ik voel donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb, word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan, ik heb toch alles wat ik zocht. Vergeef me. Loopt allemaal wel los, loopt allemaal wel los, want we hebben de tijd, minstens tot morgen. Het is stom en het spijt me, maar ik maak me zo zorgen over alles altijd. En daarnaast weet ik zeker, er komt altijd een punt dat ik denk het gaat beter. En soms ben ik dat kwijt, maar we hebben de tijd. We hebben de tijd. Ik kan de twijfel niet weerstaan. Mijn claustrofobisch in bestaan. Jaar na jaar glijdt maar voorbij. Dat kan ook best zonder mij. Mag ik stilstaan in mijn jeugd? Kan me zo op dit verheugd. Nu ik het heb, wil ik het niet. Want groeien kost verdriet. En groeien doet pijn. Ik groei uit mijn kleren. Ze zaten zo fijn, ze zaten zo fijn. Maar we hebben de tijd, minstens tot morgen. Het is stom en het spijt me, maar ik maak me zo'n zorgen. Over alles altijd, en daarnaast weet ik zeker. Er komt altijd een punt dat ik denk het gaat beter. We hebben de tijd, we hebben de tijd. Voel ik mijn leven dood aan de spijt, dood aan de schuld. hebben de tijd. Vrouwtje is dat en we hebben de tijd. Nog 19 minuten hebben we namelijk in dit programma. En we gaan praten over vrijdag de 13e in april 2029. Dus het is nog even, maar dan zal er vlak langs de aarde een asteroïde scheren met een doorsnede van 375 meter. En de Europese ruimtevaartorganisatie ESA gaat iets bijzonders doen met die ruimtesteen. Ze gaan hem namelijk een tijdje volgen met een speciaal ruimtevaartuig. Gaan we over praten met Mark Kleinwold, astronoom en verbonden aan de Radboud Universiteit. Welkom, goedenavond. Goedenavond. Ja, zij aan zij meevliegen. Ik moest het echt even twee keer lezen ongeveer met een asteroïde. Een soort science fiction film zat ik aan te denken. Maar het kan dus allemaal gewoon. Het kan. Het is niet alleen Bruce Willis, maar dat kan ook in het echt. En het is ook al eerder gebeurd, hè? Dus Japan heeft dat al twee keer gedaan. Zelfs stukjes van de sample, of zeg maar, stukjes van de asteroïde meegenomen naar aarde. En de Amerikanen ook. Dus NASA heeft dit ook al gedaan. Het is niet zo gek. Wat voor ruimtevaartuig? waar moeten we aan denken? Hoe gaat het? Ja, nou, dan moet je denken aan een klein landertje. Dus niet iets heel groots. Want die steenbrokken waar we het over hebben, die asteroïden of planetoïdes, die kunnen zeg maar zo klein zijn als minder dan een kilometer tot ongeveer 1000 kilometers. Daar kun je dus niet iets heel groots op landen. Dus je zet er iets kleins neer wat kan landen. Je kan er gewoon naartoe vliegen, want je kan die baan heel nauwkeurig berekenen. En het is wat moeilijker dan bijvoorbeeld op de maan landen, maar dit kan wel. Waarom is het iets moeilijker? Omdat het sneller beweegt en het is veel kleiner. Dus omdat ze ook, ze kunnen. We zoeken nou een planetoïde uit die wat dichterbij is. Maar als ze wat verder weg zijn, dan is er ook zeg maar, de vertraging tussen je signaal wat je wegstuurt en het moment dat het opgevangen wordt door het instrument, door de lander zelf. Daar zit een kleine vertraging op en dan, die moet zelf dus op het laatst allemaal beslissingen nemen. Dus dat maakt het wel spannend, zeg maar. Hoe weten we eigenlijk nu al dat zo'n grote steen vlak langs de aarde gaat scheren? Oh, omdat we al die planetoïden die rondom zeg maar, in ons eigen zonnestelsel draaien, die worden heel nauwkeurig in de gaten gehouden al flink wat jaren. Mm-hmm. Dus eigenlijk zijn er van de grootste die we goed kunnen zien, weten we precies de banen. En we zijn ze al jaren aan het volgen. Maar is er een soort ruimtescanner? Of zwerven ze in een vast patroon waardoor je eigenlijk wel weet waar ze ongeveer gaan komen? Hoe werkt dat? Het is, je moet het zo zien, al die brokstukken zijn eigenlijk net geen planeten geworden. Of ze hadden eigenlijk samen een planeet kunnen vormen. En de meeste van die asteroïden of planetoïden, je kan ze allebei zo noemen, die vliegen ongeveer tussen Mars en Jupiter. En er zijn ongeveer 1 miljoen bekend. Er zijn er dus best wel veel. Dus die banen zijn er min of meer goed bekend. Maar omdat er best wel veel bij elkaar zitten, kunnen ze af en toe ook botsen. En dan schieten ze uit hun baan. En dan kan die dus dichterbij komen. En dan wordt het dus gevaarlijk. Want dan weten we niet meer precies waar die naartoe gaat. Maar over het algemeen weten we het redelijk goed. En wat gaan we nou leren? En wat willen we eigenlijk zo graag weten? Waarom we deze hele exercitie gaan uitvoeren? Ja, maar het is eigenlijk twee dingen. We willen onszelf beschermen. Want we willen niet dat er zo'n brokstuk op aarde valt. Dus misschien willen we hem dan wel een zetje geven. De andere kant op duwen. He, dus zo'n planetoïde heeft zo'n 66 miljoen jaar geleden waarschijnlijk de dinosauriërs laten uitstorven hier op aarde. Dus zo'n impact kan een enorm effect hebben op het leven op aarde. Maar dat willen we dus zien te voorkomen. En aan de andere kant, die planetoïden kunnen materialen in zich hebben die we kunnen gebruiken op aarde. Dus we willen ook eens weten, wat voor materialen zijn er nou? Zijn er misschien bijzondere materialen die wij op aarde heel veel gebruiken? Ik denk bijvoorbeeld in batterijen of wat dan ook, wat opraakt op aarde. En dat we misschien kunnen mijnen op planetoïdes. Maar toch dan even, want dat apparaatje kan hem eventueel een duwtje geven. Als er eentje op ons afkomt, of toch uit de bocht vliegt, dan kunnen we hem een klein beetje bijsturen? Nou, het is een beetje anders. Ik denk het apparaatje wat we er nu op gaan zetten, dat is wat de ESA erop wil gaan zetten, dat is iets wat echt een stukje materiaal gaat meenemen en onderzoek doet naar die planetoïde. Waar bestaat die uit en hoe heeft die zich gevormd? Maar als je hem echt wil gaan wegduwen, dan zou je eerder misschien kunnen denken dat je er een raket tegenaan stuurt. Dat is een soort van afweersysteem. Want we moeten hem niet op aarde hebben. Hè? Dat kan rampzalige gevolgen hebben. Ja, zeker, zeker. En het is zonder dat iedereen nou helemaal bang gaat worden. Dit soort steentjes, kleinere steentjes, vallen elke dag op aarde. En daar merken wij niks van. Want de meeste die vallen door de dampkring heen en die verbranden. Die zien we 's avonds bijvoorbeeld als een vallende ster. En dat hele fijne geruis dat overblijft, want hij verbrandt in de atmosfeer, dat valt elke dag op aarde neer in grote hoeveelheden. Als ze soms iets groter zijn, dan blijft er iets over. En er zijn, zeg maar, toen ik jong was, woonde ik nog in Enschede. Toen is er net buiten Enschede in Glanenbrug is er een steen uit de ruimte, een meteoriet, door het dak gevallen. En die steen die was zo groot als een vuist ongeveer. Maar die heeft het hele dak in het huis verwoest. Want het komt met een enorme snelheid naar beneden. Dat is gewoon een kogel wat op je afgeschoten wordt. Dus als ze dan nog groter zijn, zoals in het geval met die dinosaurus 66 miljoen jaar geleden, dat wil je dus niet. Want dan kan het zeg maar invloed hebben op het leven op aarde. Hij komt nu, dat heb ik niet berekend, maar collega's van jou wel, langs op zo'n 32.000 kilometer van de aarde. Is dat dichtbij als je het hebt over ruimteafstand? Ja. Hoe dichtbij is de maan bijvoorbeeld, even om dat even in perspectief te zetten? Die is tien keer verder. Oh, dus de maan is 10 keer verder. En de maan vinden wij ver weg met z'n allen. Maar dat is, zeg maar, in ruimtevaart. Je kan er in een dag naartoe vliegen. We doen er meestal 3 dagen over, maar je zou er in een dag of zo, anderhalf dag naartoe kunnen vliegen. Dus dit is dichtbij. Het is geen botsing, maar het komt wel dichtbij. En nog één vraagje, want als we zo'n apparaatje naartoe kunnen sturen, kunnen we er ook mensen op afsturen met zo'n mijnwerkerslampen die dan gaan kijken om het materiaal mee te nemen, zeg maar? Dat zou kunnen, ja. Dat nee, zou in de kunnen. Toekomst? Denk, kan dat ooit gebeuren, misschien? Misschien. Kijk, dat is ooit in een film met Bruce Willis. Ja. Een tijd terug is dat gebeurd. En misschien komt dat ooit uit. Kijk, technisch gezien, wij kunnen mensen op de maan neerzetten. We denken er zelfs over om mensen op Mars neer te zetten. Dit is dus uitdagender omdat het heel klein is. Maar het kan wel, denk ik. Vind ik een geruststellende gedachte om mee af te sluiten. Ja, we moeten niet bang worden, hè, want hij komt dichtbij, maar hij gaat ons niet raken. Dat weten we al zeker. Ik ga rustig slaven, dankzij uw uitleg, Mark Kleinbols, astronoom. Dank. Even down to earth met een veel aardser onderwerp. Want Gareth Southgate is opgestapt als bondscoach van Engeland. Southgate bekleedde die functie sinds 2016. En sindsdien haalde hij met Engeland 2 EK-finales, een 4e plek op het WK en een 3e plaats in de Nations League. Maar wat toch vooral blijft hangen is de herinnering aan saai, risicoloos voetbal. We bespreken het vertrek van Southgate met correspondent Arjen van der Horst. Arjen, goedenavond. Goedenavond. Is dat trouwens waar? Wordt hij in Engeland ook als saaie bondscoach herdacht? Of is het een beetje mijn invulling? Nee, dat kun je wel zeggen. Ik denk dat, dat ze nooit echt overtuigd zijn geweest van zijn kwaliteiten. Hij wordt ook vaak vergeleken met de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Keir Starmer. Heel erg behoudend, voorzichtig, defensief. En houdt niet van avonturiers en zoekt altijd de ruimte links van het midden. Ja. Was het ook een beetje in de lijn der verwachting dat hij vandaag zijn vertrek zou gaan aankondigen? Vandaag niet, maar anders in de komende dagen? Nou, ik denk dat niemand echt verrast is dat hij nu is afgetreden. Er werd al maanden voor het EK van uitgegaan dat dit waarschijnlijk het laatste toernooi zou worden voor Southgate. Hij zelf had het nooit met zoveel woorden gezegd. Al waren er wel momenten dat hij liet doorschemeren, dat hij het na 8 jaar wel voor gezien hield. 3 jaar geleden, na de verloren EK-finale tegen Italië, zei hij al, I'm not outstaying my welcome. Met andere woorden, ik blijf niet langer dan nodig is. En dat moment was nu duidelijk gekomen. Ja. En wanneer denk je dan dat hij het besluit heeft genomen om op te stappen? Ja, kunnen we niet met zekerheid zeggen, want hij zelf heeft daar niks over gezegd. Maar ik denk dat er dat moment was na die 3e groepswedstrijd, hè, op dit WK. Engeland speelde tegen Slovenië, kwam niet verder dan een bloedeloos gelijkspel. Nou, Engeland kwalificeerde zich weliswaar als groepsleider voor de volgende ronde. Maar de manier waarop dat was gegaan, was nou niet bepaald om over naar huis te schrijven. Het spel was inspiratieloos, slaapverwekkend, met veel geschuif en paasjes naar achteren en naar de zijkant. Maar zelden een flitsende aanval naar voren. Ja, en dat lieten de fans op de tribunes ook blijken. Hè. Er was boegeroep voor het elftal. En toen Southgate na de wedstrijd het veld opkwam, werd hij getrakteerd op scheldkanonades en plastic glazen bier. En je zag Southgate enigszins verbouwereerd kijken naar het publiek. Nu is hij wel wat gewend, maar na afloop van de wedstrijd beschreef hij de sfeer wel als ongebruikelijk. Yeah, I understand it. I'm not going to back away from it. But it is creating an unusual environment to operate in. I've not seen any other team qualify and receive similar. Ja, ik loop er niet voor weg, zegt hij. Maar ik heb geen enkel ander team gezien dat zich gekwalificeerd heeft voor de volgende ronde en zo'n reactie kreeg van zijn eigen fans. Dan laten we toch eens even teruggaan naar het begin. 2016 begint hij als interim. Laten we nog eens even helder maken uit wat voor situatie het Engelse voetbal toen eigenlijk kwam, hè, in 2016. Ja, dat kwam uit een diep dal. Het EK in Frankrijk was net achter de rug. Engeland was vroegtijdig uitgeschakeld, al in de groepsfase, na een dramatisch verlies tegen voetbaldwerg IJsland. Ja, en vervolgens schoof de voetbalbond Gareth Southgate naar voren, want de bondscoach werd natuurlijk ontslagen. Aanvankelijk was Southgate een tijdelijke aanstelling, want Southgate had nou niet bepaald een enorme staat van dienst. Hè. De Engelsen kennen hem vooral als oud-international, als voetballer. Hij was even 3 jaar lang coach geweest van Middlesbrough, voordat hij meer naar de achtergrond verdween als coach van Jong Engeland. En bij zijn presentatie als de nieuwe bondscoach legde hij uit wat zijn missie was in 2016. We've got an opportunity to work with a group of players who are young, need some guidance. We've got to provide stability. Ja, hij had een elftal met veel nieuwe jonge spelers, jong talent die op dat moment doorbrak. En hij zag het als zijn taak om deze jonge voetballers te begeleiden en ze stabiliteit te geven. Ja, en er was natuurlijk wel wat twijfel, maar hij presteerde toch vrijwel direct. Hij werd vierde op het WK in 2018, behaalde de EK-finale in 2021, Londen. Italië de tegenstander. Heel Engeland droomde van die eerste prijs sinds die beroemde wereldtitel. En dan moeten we terug naar 66. Maar het ging mis na penalties. The devastation of getting so close and not being able to give our country the trophy that we wanted to is difficult to put into context. You can imagine how the dressing room is. So that of course is difficult to put into words at the moment. Ja, hij beschrijft de teleurstelling in de kleedkamer van de mensen. Hoe hard kwam die verloren finale uiteindelijk in Engeland aan destijds? Ja, die kwam heel hard binnen. Hè. Je noemde het al, hè, die WK-finale van 1966. Deze EK-finale was de eerste grote voetbalfinale sinds dat moment. Hè. Maar ze golden ook echt als de favorieten in het vorige EK. Verdiend ook, hè. Ze hadden ook het hele toernooi overtuigend gespeeld. Ze eindigden bovenaan in de groep. Versloegen angstgegner Duitsland in de kwartfinale met twee late treffers, heel op zijn Duits. En in de finale tegen Italië scoorden ze al in de eerste minuten. Maar wat er toen gebeurde, hebben we eigenlijk ook dit toernooi wel gezien. Want toen ze eenmaal voorstonden, stopten ze met voetballen. En gaven ze Italië de kans om terug te komen in de wedstrijd. En die eindigde met strafschoppen. En zoals je weet, dat is echt een nationaal trauma voor de Engelsen. Want die verliezen ze bijna altijd. En ook dit keer ging het mis. En glipt het kampioenschap door de vingers. En daar hebben ze toen een enorme kater aan overgehouden. Ja, toen ging het eigenlijk dus nog best wel lekker. Wanneer is dan die kritiek op Southgate een beetje ontstaan? Die kritiek is er altijd wel geweest. Hè? Nu is de bondscoach van Engeland altijd de moeilijkste baan geweest in het Britse voetbal. Hij ligt altijd onder het vergrootglas van de media. En om het minst of geringste schreeuwen de tabloids en grote koeienletters om je ontslag. Maar ze zijn nooit echt helemaal overtuigd geweest van zijn kwaliteiten. Dat heeft deels te maken met zijn achtergrond. Hij heeft nooit een grote club geleid. Hij heeft nooit enige titel gehaald. En deels kwam dat ook echt door zijn voorzichtige, behoudende stijl. En ook zoals ze nu speelde in dit toernooi, werd zijn elftal, zijn stijl, wel vergeleken met de Oranje fans die onder het gezang van de snollebolletjes van links en naar rechts gaan, maar nooit naar voren. En dat was toch wel de voornaamste kritiek op hem en dit elftal. Ja, toen lagen ze natuurlijk bijna uit in die achtste finales tegen Slowakije. Een hele mooie goal van Bellingham. Vervolgens gingen ze via de kwartfinales naar penalties door naar die halve finales tegen Nederland. Nou, we weten hoe dat uitliep. En in de finale ging het pas mis tegen, volgens Southgate, de verdiende winnaar Spanje. I think, firstly, congratulations to Spain. They were the best team in the tournament. They were the best team tonight. Our players have been incredible. They've given Everybody, some incredible nights. They couldn't have given any more in terms of their effort, their desire, their character. Ja, al dus de bondscoach die toen misschien ook al wel wist dat het ophield. Is het dan knap gezien de kritiek op zijn spel dat hij het toch gewoon 8 jaar heeft volgehouden? Ja, absoluut. Hij heeft 102 wedstrijden leiding gegeven aan het Engelse nationale elftal. Er zijn maar 3 andere Engelse coaches die die mijlpaal hebben bereikt. Hè? Meer dan 100 wedstrijden. En wat je ook kan zeggen, hij heeft toch best wel gepresteerd. Ja. Hè? De behoudende stijl van Southgate staat in heel scherp contrast met zijn prestaties. En je noemde het al, het is die nationale obsessie van Engeland. Al bijna 60 jaar hebben ze geen grote titel gehaald. De enige en eerste en laatste was die wereldbeker in 1966. En in de 50 jaar die volgden, ja, behoorde Engeland nooit tot de wereldtop. Ze hadden 1 keer een WK halve finale, 1 keer een halve finale op het EK in 1996. Maar dat alles, ja, veranderde wel onder Southgate. Hè? En je somde het al op, hè? 2 EK-finales, een halve finale op een WK onder zijn leiderschap. En zo consistent als nu, ja, zijn ze niet geweest de afgelopen halve eeuw. Denk je dat hij over een tijdje daar toch ook nog wel enige waardering voor krijgt? Want het lijkt nu een soort nationale zondebok, ongeacht wat hij presteert. Ja, ze houden van de zelfkastijding in dit land. En ik denk dat ze toch ook wel met enige trots zullen terugkijken, hoor, op wat er de afgelopen jaren gebeurd is. 8 jaar lang hebben ze consistent goed gepresteerd. En Southgate laat een blakend en sterk, heel sterk elftal achter. Hè. Oudgedienden zoals Harry Kane en Kyle Walker zijn misschien op hun retour, maar er staat tegelijkertijd een hele nieuwe jonge lichting klaar. Denk aan Saka, Foden, Rice, Palmer, Stones, Bellingham. Deze ploeg die barst echt van het toptalent en zal ook de komende jaren nog een voetbalgrootmacht zijn waar iedereen rekening mee moet gaan houden. En deze voetballers, ja, die geven veel eer en respect aan de coach die hen zover heeft gebracht. En dat is Gareth Southgate. Laatste vraag. In Engeland kan ik op alles wedden. Waar moet ik mijn geld op inzetten voor de nieuwe bondscoach? Want er zijn vast al koersen bekend, hè? Absoluut. En volgens de bookies en de meeste Britse media staat Eddie Howe bovenaan het wensenlijstje van de Engelse Voetbalbond. Die staat bekend, hè? Hij is de coach van Newcastle United. Bekend om zijn snelle, aanvallende countervoetbal. Misschien een stijl waar ze meer naar smachten, naar de saaie, behoudende Southgate. Andere mogelijke opvolgers die worden genoemd Lee Carsley, nu nog coach van Jong Engeland. De Argentijn Mauricio Pochettino, hè, de voormalige trainer van Chelsea. En er zit nog 1 opvallende naam tussen. Sarah Wiegman, hè, de Nederlandse bondscoach van het Engelse vrouwenelftal, die zich vandaag kwalificeerde voor de volgende toernooi. Het persbureau AP noemt haar als mogelijke opvolger, omdat zij, ja, meer succes heeft gehaald dan menig mannelijke collega. Nou, de Engelse Voetbalbond heeft laten weten dat ze zo snel mogelijk een opvolger willen aanwijzen, maar dat er ook een tijdelijke oplossing klaar ligt als het niet lukt om op korte termijn een nieuwe bondscoach aan te wijzen. En in dat geval zou er een andere Nederlander tijdelijk het roer kunnen overnemen. Jimmy Floyd Hasselbaink, want hij was onder Southgate de assistentcoach. Kunnen ze nog meer penalties oefenen? Ja. Arjen. Ja. Arjen van der Horst, dank je wel voor je uitgebreide uitleg. Komt er daarmee een einde aan Langs de Lijn en Omstreken. Morgenavond 8:30 zijn we er natuurlijk weer. Komt Douwe Dijkstra langs. Hij heeft namelijk een voorstelling gemaakt die hij op een wat atypische plek gaat uitvoeren. Namelijk op de Zwarte Cross. De sport is er al veel eerder. Ja. Namelijk om 2:00 met etappe 17 van de Tour de France richting Super Devolu. Een etappe voor de vluchters. Maar eerst het oog met Marcia Luiten. Tot morgen. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Pogacar is beter. Pogacar is echt in bloedvorm. En er moet iets heel geks gebeuren. Wilt hij de Tour niet gaan winnen dit jaar? Maar in het voetbal zeggen ze dan altijd ja, maar het blijft voetbal. Kunnen we ook zeggen ja, maar het blijft wielrennen. Er moet nog wel gereden worden. Er is nog een sprintetappe. Maar de laatste week is moorddadig. De kopgroep. Als we kijken naar hoe gapend saai de Giro was wat betreft het klassement, dan mogen we echt wel in onze handen wringen wat betreft we nu in de Tour hebben gezien. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Als kind heb je iemand nodig die voor je zorgt. Iemand die je troost en beschermt. Wat er ook gebeurt.